Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 28 februari. Voor Oekraïne is in een jaar tijd 183 miljoen euro opgehaald. En het kabinet wil het uitbuiten van arbeidsmigranten strafbaar maken. Een overzicht van het nieuws, Wout Wagmoed. Het kabinet komt met een wetsvoorstel waardoor het slecht behandelen van arbeidsmigranten expliciet strafbaar wordt gesteld. Bijvoorbeeld als mensen te weinig betaald krijgen of slecht onderdak hebben. Ook werkgevers die mensen inhuren via een uitzendbureau moeten door de nieuwe wet onder meer gaan controleren of deze arbeidsmigranten een goede slaapplek krijgen. Het slecht behandelen van arbeidsmigranten mag al niet volgens de huidige regels, maar de regering vindt dat de daders er nu nog te gemakkelijk mee wegkomen. Het streekvervoer gaat in het hele land opnieuw staken. Een deel van het personeel legt het werk neer, verspreid over verschillende dagen. Deze week is dat vandaag en donderdag. Het personeel wil meer loon en een lagere werkdruk. De afgelopen tijd werd er vaker gestaakt in het streekvervoer, maar dat heeft nog niet tot een nieuw CAO-akkoord geleid. Hoeveel bussen en treinen er zullen uitvallen is niet precies te zeggen. Volgens vakbond FNV is de bereidheid om te gaan staken hoog. In de regio Rotterdam is de afgelopen tijd een flinke toename te zien van het aantal explosies. Alleen deze maand waren het er al 18. Over heel 2021 werden er in totaal nog 12 gemeld. Vorig jaar steeg dat naar bijna 50 explosies en dit jaar staat de teller boven de 20. De Rotterdamse politie ziet een verschuiving van schietpartijen naar explosies bij panden. De aanleiding voor een ontploffing is vaak niet duidelijk. Volgens de politie heeft het meestal te maken met conflicten in de drugshandel. De Verenigde Staten hebben Mexico gevraagd om de uitlevering van de zoon van de beruchte drugskartelbaas El Chapo. Volgens persbureau Reuters wil de VS dat hij wordt uitgeleverd, zodat hij daar berecht kan worden. Dat gebeurde in 2017 ook met zijn vader El Chapo. Die zit nu levenslang vast in de zwaarst beveiligde gevangenis van de VS. Sinds zijn vader is opgepakt, speelde zoon Ovidio een belangrijke rol in de Mexicaanse drugshandel. Hij werd vorige maand opgepakt. Het Noorderlicht heeft veel mensen naar de kustprovincies getrokken. Net als gisternacht was ook het natuurfenomeen weer even in Nederland te zien, wat relatief zeldzaam is. Volgens Omroep Friesland stonden meer dan 100 mensen naar de lucht te kijken aan de Waddenzee en ontstond ook een kleine file richting de kust. Omroep Zeeland spreekt van een lichte Noorderlichtkoorts in Westkapelle. Daar kwamen ook mensen vanuit België om naar het verschijnsel te kijken. Niet overal was het goed te zien, omdat het soms te bewolkt was. Het weer voor nu, het is op de meeste plaatsen dus bewolkt bij temperaturen rond het vriespunt. Vanochtend blijft het bewolkt en gaat het op sommige plekken licht regenen. In de middag af en toe zon en het wordt ongeveer 7 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Giro 555 staat open voor de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije, maar staat ook nog steeds open voor Oekraïne. Tot nu toe is er voor Oekraïne ruim 183 miljoen euro opgehaald. Een jaar geleden startte de gezamenlijke hulporganisaties de Oekraïne-actie en dat was een paar dagen na de inval van Rusland. Qua opbrengst is het de op één na grootste actie ooit. De tsunami-actie in Azië, dat was de grootste actie. En er komt ook nog steeds geld binnen. Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF, goedemorgen. Goedemorgen. En jullie hebben een tussenrapportage opgesteld. Hoeveel geld is er eigenlijk tot nu toe besteed in Oekraïne? Ja, er is natuurlijk, wat je net zei, 183 miljoen euro in totaal binnen, wat natuurlijk ongekend groot is. En fantastisch dat zoveel Nederlanders hebben durven geven of kunnen geven aan Oekraïne. En Giro 555. Daarvan is 1% besteed. Dat is ongeveer 88 miljoen euro. U viel precies weg toen u het cijfer noemde. Hoeveel procent is besteed? 51% daarvan besteed. Ongeveer 88 miljoen euro. Ja. En waar is dat geld naartoe gegaan? Ja, je kunt je voorstellen dat huizen, scholen, ziekenhuizen, waterinstallaties, elektrische centrales, dat ligt allemaal in puin. Dat zien we nog iedere dag op de televisie en in de media. Dus dat zijn ook precies de dingen waar we mee helpen. Dus het opbouwen van huizen, scholen. We hebben net een stuk koude winter achter de rug. Toen is er ook heel veel geholpen om mensen weer warm te krijgen. Kleding, slaapzakken, brandstof, allerlei zaken die we geven om mensen de winter door te helpen en ook weer structureel te gaan bouwen. En zijn er groepen die speciale aandacht krijgen? Nou, in principe zijn natuurlijk, er zijn heel veel kwetsbare groepen. Maar de aantallen zijn nog zo groot dat het nu bijna om alle mensen gaat die nog hulp nodig hebben, waaronder veel gezinnen, kinderen. Maar er zijn ook nog heel veel ouderen en kwetsbaren die in gebieden achtergebleven zijn, die niet konden vluchten. Dus daar is ook speciale aandacht voor. U zegt 51% tot nu toe uitgegeven. Hoe komt het dat dat zo ver achterloopt als het ware? Er zit dus nog heel veel in kas. Zeker, zeker. Maar dat loopt niet zozeer achter. Het is altijd het besteden van het geld doen we heel gericht en heel specifiek op die activiteiten die we ook direct kunnen leveren. Dat duurt altijd heel eventjes totdat het op gang komt. En de besteding daarvan loopt in die zin niet achter. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met andere acties. En dat doen we zo snel mogelijk en zo goed mogelijk en adequaat mogelijk. En ik denk dat er nu alles goed op stoom is, ook daarmee heel consequent verder kunnen om het geld te besteden. Het is natuurlijk een enorm bedrag, wat we gewoon heel zinnig en goed willen besteden. Ja. Maar u zegt het is nu op stoom, dus nu kan het ook sneller gaan. Ja, dat gaat altijd zo, weet je. En dan is het ook zo dat wederopbouw straks ook wel lang duurt. Hè? Het terugbouwen van gebouwen en andere zaken kost veel tijd. Maar je kunt er zeker van uitgaan dat het besteden van dit geld zeker heel gestaag voort zal gaan. Er komt natuurlijk ook uit andere landen geld. Hoe coördineert u dat er de hulp goed verdeeld wordt over het land met andere hulporganisaties uit andere landen? Ja, de hulporganisaties van 555 werken allemaal in het land, hebben lokaal allemaal contacten met andere hulporganisaties. En dat wordt onderling met elkaar afgestemd. Daar is een coördinatiemechanisme voor waarop echt wordt bekeken dat dingen niet dubbel gedaan worden en dat alle gebieden bereikt worden. Gaat er eigenlijk ook hulp naar het gebied waar Rusland het inmiddels voor te zeggen heeft, voor mensen die daar in nood zijn? Nou, de hulp gaat eigenlijk naar zoveel mogelijk mensen. En daar maken we geen onderscheid in. De vraag is wel of je daar toegang hebt. Dus we proberen iedereen die hulp nodig heeft, hulp te geven. Daar maken we eigenlijk geen onderscheid des persoons in. Maar we moeten wel mensen kunnen bereiken. En lukt dat wel of niet? Ja, dat is heel verschillend. Dat is plaatselijk heel erg verschillend. Dat kun je niet generiek zo zeggen. Maar het gebeurt dus wel. Ja, op sommige plaatsen waar kinderen, waar mensen zijn die hulp nodig hebben, wordt er hulp geleverd, zeker. Ja, en u heeft geen overzicht over hoe vaak dat wel of niet gebeurt? Nee, dat heb ik niet. U zei net al, wederopbouw is ook een deel, maar daar bent u nu nog niet aan toegekomen. Wanneer wel? Ja, weet je, dat er is niet een bepaald moment wanneer dat begint. Op gebieden die nu al wat langer vrij zijn, wordt dat natuurlijk al gestart. Daar waar elektriciteitscentrales kapot zijn, infrastructuur, ziekenhuizen kapot, daar wordt al gestart. Op andere gebieden duurt dat wat langer, omdat daar of nog geen ruimte is om te doen, of omdat het nog te onveilig is. Dus daar waar we kunnen, starten we. En dat gaat geleidelijk aan, hopen we dat dat steeds groter zal gaan worden. Dank u wel, Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF. NPO Radio 1. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur was de burgemeester van Groningen, Koen Schuiling. Hij vertelde hoe het vertrouwen van de Groningers kan worden teruggewonnen. Of zoals hij het liever zegt, vertrouwen worden teruggegeven. Dus het hele systeem is opgebouwd vanuit wantrouwen. Elke euro die moet worden verantwoord en niet één keer, maar wel drie keer. En de consequentie daarvan is dat van elke euro die bij de Groninger belandt, 74 cent aan bureaucratische kosten is gemoeid. Terwijl er nog tienduizenden mensen wachten op een antwoord wat er met hun huis moet gebeuren. En vooral lokale bestuurders moeten daarbij een centrale rol krijgen. Dus ik zal u een voorbeeld geven. We hebben een aantal straten, zoals in heel veel delen van ons land, met huizen uit de jaren 70, het blokje van 4. Wat bij ons gebeurt is dat de ene kant van de straat kan worden versterkt en de overburen 0 op het rekest krijgen. Op zo'n moment moet een lokaal bestuurder kunnen zeggen, we gaan dit probleem oplossen. In Met het oog op morgen ging het over het corruptieschandaal in het Europese parlement rond hun voormalige vicevoorzitter, de Griekse Eva Kaili. In de stukken duikt opeens een Dutch woman op. Zij zou door Kaili onder druk zijn gezet om een pro-Qatar standpunt in te nemen, maar weigerde daaraan mee te werken. Onze correspondent in Brussel ging op onderzoek uit en stuitte op PvdA-europarlementariër Lara Wolters. Zij zou heel goed de bedoelde Dutch woman kunnen zijn. Zij heeft mij in het Europees Parlement een aantal keer opgezocht om het te hebben over Qatar. Dan zei ze, jij houdt er sterke meningen op na over Qatar. Daar wil ik het met je over hebben. Het kan wel een tandje minder. En hoe ging dat dan in de praktijk? Ging ze met u koffie drinken? Hoe ging dat? Dat wilde zij. Ik ben niet op haar verzoeken ingegaan, want ik dacht dat heeft geen enkele zin. Kylie heeft niet geprobeerd om Wolters om te kopen. Nee, sorry, daar zou ik niet om moeten lachen, want dat is een hele serieuze zaak. Maar nee, dat is niet gebeurd. Maar in de grote zaal, toen ik wilde interrumperen, dat ook heb gedaan hierop, toen kwam ze nog net niet bovenop mijn microfoon liggen. Maar toen heeft ze 10 minuten lang op mij ingepraat, volgens mij om mij ervan te weerhouden om daar het woord te nemen. Dat was heel erg hinderlijk. In Jinek ging het over de Provinciale Staten. Na het verdrinken van tientallen mensen voor de Italiaanse kust gaat het ook weer veel over de opvang van vluchtelingen. Ja, 21-voorman Joost Eertmans en D66-fractievoorzitter Jan Paternotte zaten aan tafel. Eertmans en zijn partij willen dit soort tragedies voorkomen door opvang in de regio op te zetten. Als ze zich veilig kunnen begeven in een land in Afrika waar wij de regels hebben afgesproken van dat is een opvang volgens onze standaarden, die kan daar ook worden uitgeoefend, dan zou ik niet weten waarom die mensen die helle tocht moeten ondernemen om bij ons binnen te komen, aan de deur te kloppen en hier in een opvang te komen die er niet is. Want we zien de tenten, we zien de gemeentes die geen asiel meer willen opvangen. Er zijn allerlei gemeentes die zeggen we zitten aan onze tax. Dus je moet ook eerlijk vaststellen, jij vindt het geen fijne oplossing die ik breng. Maar de oplossing, de tent openlaten en de deuren voor altijd en iedereen die aanklopt mag binnenkomen, dat is ook geen oplossing. Paternotte vond opvang in de regio een goed idee, maar wil opvang in Europa niet compleet uitsluiten. Volgens hem moeten we wat doen aan de wanhoop die vluchtelingen voelen. Bijvoorbeeld in een land als Turkije, en volgens mij moeten we dat in meer landen rondom Europa doen, daar worden mensen nu opgevangen met Europese hulp. Alleen de kans dat je dan uiteindelijk ook nog een keer naar Europa komt, is eigenlijk bijna nihil. Als we daar nou iets aan doen, dat we afspreken dat ook een deel van die vluchtelingen wel degelijk kans maakt om uiteindelijk in Europa opgevangen te worden, dat we dat eerlijk spreiden, zoveel als we aan kunnen en ook niet meer dan dat, dan zijn mensen niet aangewezen op dat je zoiets wanhopigs doet. En dat was gisteravond op Radio en TV. We'll be right back. Love and Understanding van Cher. De marechaussee heeft het druk met overlastgevers op Schiphol. Volgens de Telegraaf is het aantal keren dat medewerkers moesten optreden tegen, zoals de krant had noemd, dronken, doorgesnoven of verwarde types in bijna 3 jaar tijd gestegen van 1200 naar 2000 keer op Schiphol. Dit weekend kwam de marechaussee nog in actie vanwege een verwarde man met een kruisboog op het treinstation van de luchthaven. En verder duiken volgens de Telegraaf wapens en drugs steeds vaker op. Regelmatig zouden er tieners met grote messen door Schiphol Plaza lopen. Ook steeg het aantal overlastgevers in het vliegtuig van 114 voor corona naar 173 vorig jaar. Het kabinet komt nog niet in de buurt van de eigen doelen voor stikstofreductie in 2030. Daarover schrijft Trouw. Planbureau voor de Leefomgeving rekent met regelmaat kabinetsplannen door en komt vandaag met emissieramingen, zoals dat dan heet. Als het meezit met de ontwikkeling van uitstootarme stallen en andere maatregelen, dat de stikstofuitstoot van de landbouw tegen 2030 met een kwart. Als het tegenzit, maar met 1% of 10%. En het kabinet verwacht een daling van 41%. Kortom, er zit nogal wat licht tussen de inschatting van het planbureau en de verwachtingen. Ondernemers worden volgens het FD door de Belastingdienst op de kast gejaagd met aanmaningen. De fiscus stuurde brieven met aanmaningen voor terugbetaling van de coronasteun niet alleen naar wanbetalers, maar ook naar ondernemers die de aflossing keurig op orde hebben. In de brief wordt gedreigd dat de betalingsregeling vervalt en de hele schuld direct moet worden betaald. Hoe hoog de achterstand dan is, moet de ondernemer zelf uitzoeken, want door technische problemen kon dat niet in de brief worden opgeschreven. Dit incident is volgens het FD tekenend voor de ICT-problemen bij de Belastingdienst. En de vleermuis dreigt het kind van de rekening te worden bij de isolatie van huizen, schrijft het AD. Bij de isolatie blijft de verplichte controle op vleermuizen in de spouwmuur meestal achterwege. Het kost veel geld, veel mensen weten niet dat het verplicht is, vertelt een natuurvriendelijk isolatiebedrijf in de krant. Daarbovenop wordt er door de provincie ook niet op gehandhaafd. De provincies beloven nu wel beterschap. En er wordt ook aan een certificering van isolatiebedrijven gewerkt, zodat zeker is dat de spouwmuren goed worden gecontroleerd op de dieren. En er dus minder vleermuizen en ook mussen en gierzwaluwen worden doodgeïsoleerd, zoals het AD dat noemt. Het is 6:45. In Mexico gingen honderdduizenden mensen in verschillende steden de straat op om te protesteren tegen de president, López Obrador. Hij wil fors bezuinigen op het instituut dat de verkiezingen regelt en controleert. Correspondent van Trouw, Jan Albert Hootsen in Mexico. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor hervormingen wil hij doorvoeren? Het gaat erbij om een hervorming van het zogenaamde Nationaal Electoraal Instituut, dat is het INE. En in feite houdt die hervorming in dat er zeer zwaar gaat worden gekort op de inkomsten of op het budget van het instituut. Een groot aantal van het personeel zou worden ontslagen. En dat leidt ertoe dat het INE hoogstwaarschijnlijk een groot deel van zijn taken niet meer goed zal kunnen uitvoeren. Waarom wil hij dat? Ja, dat is een beetje de vraag, want López Obrador die heeft zelf in 2018 de verkiezingen gewonnen met een enorme overmacht. En heel veel critici stellen dat juist het INE ervoor verantwoordelijk is dat Mexico de afgelopen jaren gedemocratiseerd is. Omdat de verkiezingen in het verleden werden geregeld vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, dus eigenlijk de regering zelf. En López Obrador heeft aan de macht kunnen komen eigenlijk dankzij hervormingen van het electorale stelsel. Maar hij heeft inmiddels zo'n grote meerderheid in het congres en de meerderheid ook van de deelstaten onder controle met zijn partij Morena, dat het doel van hem lijkt te zijn om zelf weer een soort van hegemonie te vestigen door middel van het verzwakken van hetzelfde INE. Want hij is er niet gerust op dat hij de volgende keer weer zo goed scoort dan? Nou ja, dat is het gekke. Hij mag zelf niet herkozen worden, want de Mexicaanse president mag grondwettelijk maar 1 termijn van 6 jaar hebben. Maar zijn partij Morena is eigenlijk op dit moment zo machtig en zo populair dat de kans heel klein is dat zij de volgende verkiezingen in 2024 zullen verliezen. Maar het lijkt erop dat López Obrador zelf graag een soort politieke dynastie wil gaan oprichten en daarmee de controle over het land ook na zijn termijn wil blijven houden. En dat mensen zo massaal de straat op gaan, betekent dat ze doorhebben waar die mee bezig is, bijvoorbeeld? Nou, het land is een beetje verdeeld in twee kampen. Aan de ene kant is López Obrador nog steeds heel erg populair. En volgens de laatste opiniepeilingen wordt hij gesteund door nog steeds meer dan de helft van de Mexicanen. En het gros van de mensen die hem steunen, die zijn het ook volledig met hem eens wat betreft deze hervormingen. Terwijl de mensen die de oppositie aanhangen, ja, die zijn er allemaal fel op tegen. En zij spreken de vrees uit dat Mexico wel weer in zijn eenpartijstaat kan worden. En ze grijpen daarbij terug naar de geschiedenis in de 20e eeuw, toen het land 70 jaar door één partij werd geregeerd. Een partij waar López Obrador overigens zelf uit vandaan is gekomen oorspronkelijk. Hoe groot is de kans dat hij zijn plannen kan doorzetten? Nou, de kans is nu wel heel erg groot, want López Obrador heeft een absolute meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat. En hij heeft ook een absolute meerderheid van de deelstaten onder controle. En dat betekent dat hij vrij gemakkelijk grondwetswijzigingen kan doorvoeren. Dus voor heel veel mensen is het eigenlijk al een feit dat deze hervormingen er gaan komen. En ze zien dan ook met de nodige vrees de verkiezingen over anderhalf jaar tegemoet. Dankjewel, trouwcorrespondent Jan Albert Hootsen. In Suriname is de protestleider Stefano Biervliet na 10 dagen weer vrijgelaten. Biervliet, ook wel bekend als Paquito, was de organisator van het uit de hand gelopen protest van 17 februari. De Nationale Assemblée werd bestormd en winkels en tankstations geplunderd. Bij de Santo Boma-gevangenis wachten familieleden en medestanders Biervliet op. We staan hier met een groep familieleden van Stefano Biervliet, de demonstratieleider van de protesten van vorige week. En hij zit al 10 dagen vast. En de Santo Boma gevangenis waar hij vast zit, dat is een groot gebouw met een enorme muur. Zwaar prikkeldraad erboven. En Meis vertelt dat hier vooral de zware criminelen zitten. En daar is Stefano Biervliet dus ook opgesloten. Maar hij komt straks vrij. Ten eerste wil ik ieder bedanken. In het bijzonder God, Allah. Ik wil mijn familie bedanken voor alles dat ze hebben gedaan. 10 dagen zat protestleider Stefano Biervliet, ook wel Paquito genoemd, vast. Hij werd van een reeks zaken beschuldigd door het Openbaar Ministerie, zoals het verstoren van de openbare orde, medeplichtigheid aan openbare geweldpleging, brandstichting en diefstal. In eerste instantie verlengde de rechtercommissaris zijn gevangenneming met 30 dagen. Maar zijn advocaten gingen in hoger beroep en wonnen. En dus werd Biervliet vrijgelaten. Er was aangegeven dat ik moordpogingen heb gedaan, diefstal, plunderingen, brandstichtingen. Mevrouw, van waar ik kom, ben ik niet zo opgevoed hoor. Ik ben opgevoed door een correcte oude vrouw, meer bekend als Radium. Dus we maken geen grappen met dat soort dingen. Ik ga altijd opkomen op een vreedzame manier. Harmonie, liefdevol, want met liefde kan je heel veel bereiken. Dus al die aanklachten zijn die dan nu ingetrokken, nu je vrij bent? Anders zou ik niet hier staan. Dus ik ben onschuldig voor hetgeen waarvoor ik beschuldigd was. Heb je enig idee uit welke hoek dit dan komt? Ik weet niet uit welke. Als ik het wist, had ik het gewoon gezegd, want ik ben niet bang voor niemand. Na de uit de hand gelopen rellen meldde Paquito zich vrijwillig bij de politie. Maar eerst vertelde hij via zijn eigen Facebook Live nog dat het vreedzame protest dat onder zijn leiding plaatsvond opzettelijk werd overgenomen door een groep die het geweld wilde plegen. Felle kritiek had hij vooral op de veiligheidsdiensten en de politie. Want die hadden volgens hem veel te weinig mensen op de been voor zo'n grote demonstratie. Wat ik ook wil meegeven, is bij alle plunderingen in de stad was er niet eens één militair. Niet eens één politieagent. Hun voorbereiding was bar slecht. Ze hebben gefaald. Als u weet dat de Nationale Assemblée al bijna een uur wordt bestormd, waarom ga je voorbereidingen niet doen in de stad om de ondernemers te beschermen, maar alles op Paquito te schuiven? Hun hebben gefaald als staat, niet wij. Komt er nu nog een protest? Want ik kan me ook voorstellen dat nu na de gebeurtenissen van de 17e... misschien onveilig is om te demonstreren, omdat je niet weet wat er nog gaat gebeuren of er weer een geweldsuitbarsting komt. Nee, de prijzen moeten zakken. De prijzen moeten zakken, de koers moet zakken, de brandstof moet zakken, criminaliteit moet zakken. Mishandelingen moeten zakken, koopkracht moet omhoog gaan nu. Luister nou, de president zit al volgens mij in mei 3 jaren. Hij wil 200 dagen. Wat wil hij nog meer? Wat wil hij dat we achter hem moeten lopen terwijl kinderen niet gegeten hebben thuis? Dus aan de president wil ik zeggen, je moet ook naar die mensen gaan. In de wijken gaan, in de ghetto gaan, bij de moffina's gaan, naar de districten gaan. Om te kijken als die mensen hebben te eten. Want die mensen hebben gegeten op tafel. Een reportage van Nina Jurna. Nu hoorde Stefano Biervliet. Het nummer Doctor My Eyes van Jackson Browne. Het klinkt best vrolijk, maar de tekst gaat over iemand die het leven bijna niet aan kan. Of in ieder geval die zwaar teleurgesteld is. Het staat op zijn debuutalbum. En hij kreeg daarbij hulp van niet de minste de achtergrondzangers. Die u hoort, dat zijn Graham Nash en David Crosby. Doctor, my eyes have seen the years and the slow parade of fears without crying. Now I want to understand. I have done all that I could to see the evil and the good without hiding. You must help me if you can. Doctor, my eyes. Jackson Browne met Doctor My Eyes. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het kabinet wil het slecht behandelen van arbeidsmigranten expliciet strafbaar stellen. Nu komt het vaak voor dat bijvoorbeeld Roemenen of Bulgaren weinig betaald krijgen of te veel moeten betalen voor hun huisvesting. Dat soort misstanden kunnen al niet volgens de huidige regels, maar de regering vindt dat daders er nu nog te gemakkelijk mee wegkomen. Er rijden opnieuw minder streekbussen en treinen van regionale vervoerders. Een deel van het personeel gaat staken, verspreid over verschillende dagen. Deze week is dat vandaag en donderdag. Ze willen meer loon en een lagere werkdruk. De Verenigde Staten hebben Mexico gevraagd om de uitlevering van de zoon van de beruchte drugskartelbaas El Chapo. Volgens persbureau Reuters zullen de Amerikanen hem daar berechten. Dat is in 2017 ook met zijn vader gebeurd. Die zit nu levenslang vast in de zwaarst beveiligde gevangenis van de VS. En via Giro 555 is voor Oekraïne ruim 180 miljoen euro opgehaald. De samenwerkende hulporganisaties hebben die tussenstand bekendgemaakt een jaar nadat de actie is begonnen. Het grootste deel van het geld ging naar levensonderhoud als eten en onderdak. Het weer vanochtend blijft het bewolkt. Het gaat op sommige plekken ook licht regenen. In de middag af en toe zon en dan zo'n 7 graden. Er is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen Astrid. Het is niet druk op de weg, heeft alles te maken met de voorjaarsvakantie. Wel is er een ongeluk gebeurd in de Botlektunnel op de A15 van Rotterdam naar de Maasvlakte. Hou rekening met 10 minuten vertraging. De linker rijstrook is dicht. Ster. Let's go. Waar je ook gaat met jouw Suzuki. Over glooiend asfalt, door de modder of over spiegelend water. Geniet ervan. Want jouw plezier nemen wij heel serieus. Suzuki. Serious about fun. Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Rijd de stoere Suzuki Vitara nu met extra inruilvoordeel of private lease korting. Ontdek hem op suzuki.nl. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. Pink Floyd's Roger Waters. This is not a drill. Met zijn nummers van het gouden tijdperk van Pink Floyd. Vrijdag 7 april. Ziggo Dome Amsterdam. Kaarten en info. mojo.nl/Roger Waters. Het is nog 15 dagen tot de Provinciale Statenverkiezingen. En we staan iedere dag stil bij één van de provincies. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale Statenverkiezingen. Verslaggever Bo Heimensen reist door de 12 provincies. Vandaag reis ik door de provincie Utrecht. Een heet hangijzer tijdens deze verkiezingen zijn de windmolens. Of beter gezegd, het niet willen van die windmolens. Utrecht is de provincie met de minste windturbines, slechts 15, terwijl er 60 nodig zijn. Gemeenten zetten de hakken in het zand en daarom neemt de provincie het heft in eigen handen en gaat zelf op zoek naar locaties. Dat kan natuurlijk niet. We hebben hier, zoals je hoort, ja, genoeg vogeltjes en we moeten gewoon passen op ons landschap. Marcella Buitendam is raadslid van de Ronde Venen Belang. De partij die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de grootste werd in de Ronde Venen. En tegen de komst van windmolens. Ja, goedemorgen. We staan hier in Baanbrugge. En dit is het gebied waar zometeen de windturbines eventueel volgens de gedeputeerden zouden moeten komen. Nou, we zien hier aan de linkerkant allemaal huizen. En een oude molen. En een hele oude molen. En die zien we heel graag. Ja, dat is nog een kleintje. En als we iets verder kijken, dan kijken we zeg maar naar Amsterdam. Op zich zou er hier toch één kunnen staan, als het zeg maar ver weg is. Voor de geluidsoverlast hier zal het misschien nog wel meevallen. Maar daar aan de andere kant wonen ook alweer mensen. Ik kan me zo voorstellen dat je zegt, deze plek vind ik niet geschikt. Maar de gemeente is nog veel groter. Is er dan geen andere locatie waarvan u zegt, daar zouden ze wel kunnen staan? Nou, we hebben een hele grote gemeente inderdaad. Maar overal ziet het landschap eruit zoals het in deze gemeente. Wat ons betreft komen ze er ook niet. En wat ons college betreft komen die er ook niet. We zijn daarin heel duidelijk en stellig. Maar zo schieten we niet op. Er moet aan een klimaatplan worden voldaan. In 2030 wil de provincie een eerste stap maken naar klimaatneutraal. Dat kan niet alleen met zonneweiders. Dat moet ook met windmolens volgens de provincie. Maar als iedere gemeente zegt, we willen het niet, wat dan? Maar laten we nou eerst eens kijken hoe we dit op zee kunnen plaatsen. Want de effecten van wind op land zijn nog onvoldoende in kaart gebracht. En daarnaast vind ik het persoonlijk echt ontoelaatbaar dat één gedeputeerde zoveel onrust hier in de dorpskernen kan verzorgen. Komen de mensen dat dan uitleggen? Nou, ik kom in alle gemeentes heel vaak. We zijn op dit moment zitten ook in een proces dat we heel veel zoekgebieden in beeld brengen. 93. Nou, ik ga niet op dit moment bij 93 gebieden op bezoek. Huip van Essen is de verantwoordelijk gedeputeerde van GroenLinks en wil nu doorpakken. Maar u kunt ervan verzekerd zijn op het moment dat het concreter wordt en we echt bepaalde locaties in beeld krijgen van hier zien wij beste kansen voor windenergie. Dan gaan we met het hele gebied daar goed in gesprek. Want er staat wel een leefbare toekomst voor volgende generaties op het spel. En we kunnen niet alleen maar naar anderen wijzen. Alleen maar dat ze het in Flevoland of moeten lossen of in Noord-Holland of in Drenthe. Wij moeten ook als provincie Utrecht gewoon een eerlijke bijdrage leveren. En daar gaat het over. Nu komen de verkiezingen eraan. Hoe gaat het dan verder met het plan? Kan dit hele plan dan ook weer van tafel worden geveegd door het volgende provinciebestuur? Dat kan altijd. Een volgend provinciebestuur kan natuurlijk op alle onderwerpen een nieuwe koers zetten. Tegelijkertijd heeft Provinciale Staten in september wel duidelijk gezegd, er moet meer wind komen in de provincie Utrecht. Kunnen ze er niet meer onderuit eigenlijk, die gemeente? Volgens mij hebben we samen met gemeentes ook een belofte gedaan aan de rest van Nederland, ook aan volgende generatie. En wij als provincie gaan echt over windenergie. Dat doen we graag samen met gemeentes en inwoners. Maar wij kunnen daar niet voor wegdijken. Wij moeten onze verantwoordelijkheid wel pakken. Gerard Rijn, op de racefiets. Ja. Hallo. Gerard Rijn is een burgerinitiatief gestart voor de komst van windmolens. Nou, dit is eigenlijk wel in een paar opzichten een hele goede plek waar je een windmolen kan voorstellen. Ja, ik zie er al een staan. Ja. Dat is een oude windmolen, coöperatieve. De Amstelvogel heet die. Daar voor ons is Ouder Amstel en dat is in de provincie Noord-Holland. Ja, want we staan hier precies op de grens. Ja, dat ding staat hier denk ik 2,5 kilometer vandaan. En dan zou je heel gemakkelijk een molen hier kunnen neerzetten en die daarop aansluiten. Begrijpt u dat mensen erop tegen zijn? Ja, heel goed. Ja, ik zou ze zelf natuurlijk ook liever niet willen. Maar ze zijn gewoon nodig. We hebben een klimaat dat opwarmt. En dat komt omdat we al die fossiele energie gebruiken. Maar je hoort het gebruik. Dat raast daar allemaal op benzine en diesel. Ik vind dat partijen ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat we dus ook, ja, het is niet anders, een paar windmolens zullen moeten bouwen. Dat was dus Utrecht. Morgen is verslaggever Bo Heimensen in de provincie Overijssel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De oorlog in Oekraïne heeft niet alleen grote impact op het dagelijks leven van de Oekraïners, ook de kunst en het culturele erfgoed is in gevaar. En daarom was de Nederlandse organisatie Cultural Emergency Response, oftewel de CER, het afgelopen jaar voortdurend in contact met de Oekraïnse museumwereld om ze te helpen. Deze week zijn 7 Oekraïnse museumdirecteuren in Nederland. Vanavond een bijeenkomst in het Scheepvaartmuseum. Sanne Letschert, directeur van de CER, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u beschrijft uw organisatie als een culturele ambulance. Wat bedoelt u daarmee? Ja, dat klopt. Dat betekent eigenlijk dat we een culturele noodhulporganisatie zijn. Dus wij werken samen met lokale partners om direct eerste hulp te verlenen aan cultuur en cultureel erfgoed in crisissituaties. Dus na een ramp of conflict situatie komen wij eigenlijk in actie om samen met die lokale partners evacuatie van collecties te verzorgen, urgente documentatie, maar ook stabilisatie, zoals het afdekken van ramen, deuren en daken. Dus we werken direct samen met culturele instellingen, maar ook met monumenten en historische gebouwen. En dat doen we eigenlijk wereldwijd, waarbij we prioriteit geven aan kwetsbare landen en gemeenschappen. Dus afgelopen jaar zijn we actief geweest in Jemen en Afghanistan, Haiti en natuurlijk ook Oekraïne. En is dat nodig omdat dat niet meteen het eerste is waar bijvoorbeeld overheden aan denken op zo'n moment? Ja, dat klopt. Cultureel erfgoed en cultuur worden eigenlijk vaak over het hoofd gezien in een crisissituatie. En natuurlijk gaat eerste prioriteit ook naar het veiligstellen van mensenlevens. Maar we zien eigenlijk dat cultuur een heel belangrijke rol heeft in de weerbaarheid en hoop en mentale gezondheid van mensen. En proberen we dus op deze manier cultuur meer een rol te geven in crisisrespons, maar ook humanitaire hulp. Als we kijken naar Oekraïne, is er dan inmiddels veel verloren gegaan? Ja, er is ontzettend veel verloren gegaan. Natuurlijk is er veel beschadigd door luchtaanvallen en grondacties. UNESCO heeft een rapport uitgebracht dat er minstens 1200 sites en tienduizenden objecten beschadigd dan wel geroofd zijn. Maar wij verwachten eigenlijk dat het op lokaal niveau nog veel erger is, omdat Oekraïne zo'n ontzettend rijk land is in cultuur en cultuurgoed. Er is natuurlijk ook veel bewust vernietigd en geroofd in deze oorlog. U wilt eigenlijk dus zoveel mogelijk bewaren en behouden, ook voor weer rustiger tijden. Maar hoe belangrijk is kunst eigenlijk terwijl de oorlog gaande is? Het heeft eigenlijk twee kanten. Dus aan de ene kant zien we dat kunst en cultuur natuurlijk heel erg nog steeds een bron blijft van hoop voor mensen en een zicht op betere tijden. En zeker ook in het herstel is dat ontzettend belangrijk om dat zicht daarop te houden. Het is toch een onderdeel van je eigen land, je eigen cultuur, je thuis. Maar in een oorlog wordt het ook vaak ingezet als materiaal om een bepaald narratief te legitimeren. Dus we zien ook dat de bewuste vernietiging van kunst en cultuur in deze oorlog wordt ingezet om eigenlijk de motivatie van de oorlog te legitimeren. Rusland legt natuurlijk een claim van Oekraïne bestaat eigenlijk niet en Oekraïnse cultuur bestaat eigenlijk niet. Sterker nog, dat is altijd Russisch geweest en cultureel erfgoed bewijst natuurlijk het tegendeel. Dus wordt de vernietiging van erfgoed of een bepaald verhaal over erfgoed ook ingezet om een bepaald verhaal of een legitimatie voor een inval of een oorlog te creëren. Ja, deze 7 Oekraïners die deze week in Nederland zijn, wat gaan zij doen? Ze hebben eigenlijk een heel vol programma waarbij ze langs verschillende culturele instellingen gaan in Nederland. En het programma is zo afgestemd dat het op dit moment het beste aan hun noden voorziet. Dus ze gaan, dat gaat niet alleen over het verlenen van noodhulp aan cultureel erfgoed, maar ze gaan bijvoorbeeld ook langs de Nationale Bibliotheek en het Archief in Den Haag om te spreken over de digitalisatie van collecties. Maar ze gaan ook naar het Rijksmuseum en het Verzetsmuseum om heel erg te bespreken van hoe ga je eigenlijk om met het vertellen van het verhaal van de oorlog en het herinneren van wat er nu gebeurt. En daarnaast is het natuurlijk een kans om connecties te leggen met het Nederlands netwerk van experts. Er zijn meetings georganiseerd en paneldiscussies en netwerkbijeenkomsten zoals vanavond. Hartelijk dank, Sanne Letchert, directeur van Cultural Emergency Response, de CER. Het is 12 minuten over 6:30. Diplomaat Jan Zwartendijk die gaf tijdens de Tweede Wereldoorlog op zijn post in Litouwen Nederlandse visa aan duizenden vluchtende Joden. Daarvoor werd hij door de Nederlandse overheid niet geprezen, maar berispt. Bovendien was hij ervan overtuigd dat hij maar 1 persoon had gered. Maar op de dag van zijn begrafenis kwam zijn familie erachter dat het er duizenden zaken waren geweest. De Tweede Kamer zoekt inmiddels eerherstel voor Zwartendijk. Veel van de geholpen mensen reisden met dat visum richting Japan. En een van de overlevenden is nu voor het eerst in 82 jaar terug in Japan om de stad te bekijken waar hij als kleinkind terecht kwam. We stappen uit in Sannomiya, het hart van de stad. Dit is dus het station waar de Joodse vluchtelingen die naar Kobe kwamen uitstapten. En hier werden ze opgevangen door een groep mensen die ervoor zorgden dat ze en een huis, een verblijfplaats en misschien zelfs een part-time baan kregen, zodat ze hier konden overleven. Do you remember this place? No. No, it's all new. No. It's so different that it's completely new. Ja, Marcel Weiland is 96 jaar oud. Hij vluchtte in 1941 uit zijn thuisland, uit Polen, toen de nazi's binnenvielen. Hij vluchtte van Polen naar Litouwen en door de Sovjet-Unie voordat hij in Japan terecht kwam. One day we were told to go to, we're leaving, and I think it was a big hurry. We just get on. Rushing. Rushing. Meneer Ishida, hij is de leider van het studieteam voor Joodse vluchtelingen hier in Kobe. Hugging and kissing and crying. So after 1 month, you arrived. Yes. Yeah. And perhaps they all welcomed you. Ishida legt aan Marcel uit dat dit de plek is waar hij aangekomen was en waar de Joodse vluchtelingen werden opgevangen met knuffels en met zoenen. Nobody kissed me. Ah, really? Marcel kan zich niet herinneren dat hij een zoen kreeg. Maybe you are too small. Maybe. You walked around this area quite a lot. Yes, my word. I always remembered Motomachi. Nou, we lopen nu door Motomachi heen, winkelcentrum, winkelstraat. En hier liep Marcel dus, ja. toen hij nog heel jong was. Ik praat met Theo Peters van de Nederlandse ambassade in Tokio. Maar ja, Hij loopt hier niet vandaag zomaar. Nee. Hij is uitgenodigd door de Nederlandse ambassade natuurlijk. Ja, we hebben Marcel uitgenodigd omdat we op de ambassade nu een tentoonstelling hebben over Jan Zwartendijk. En dat is een directe link tussen Jan Zwartendijk en Marcel. Marcel is namelijk een van die mensen die geprofiteerd heeft van het feit dat Zwartendijk en Sugihara visa afgaven aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Waardoor mensen als Marcel de oorlog in Europa konden ontvluchten. Maar Sugihara is natuurlijk een stuk bekender hier in Japan. Hij staat bekend dat hij duizenden visa's heeft afgegeven aan Joodse vluchtelingen. Ja. Maar het verhaal van Zwartendijk is een stuk minder bekend. Kijk, het is misschien ook logisch dat in Japan de eerste aandacht uitgaat naar een Japanner. Maar het verhaal van Zwartendijk is minstens net zo belangrijk. Want Sugihara die gaf zogenaamde transitvisa uit. Dat waren visa die de Joden toestonden om te reizen door Japan heen. Maar die konden ze alleen krijgen als ze ook een zogenaamde bestemmingsvisum hadden. En dat was het zogenaamde Curaçao-visum wat Jan Zwartendijk afgaf. Of course, Jan Zwartendijk. Many, many years later I met his daughter, Edith. Als je nog iets zou kunnen zeggen tegen Jan Zwartendijk, wat zou je dan willen zeggen? Oh, I've already said it to her. I said thank you and thank you especially for your father. Ja, dat heeft hij al tegen zijn dochter gezegd. Dankjewel. Het is een hele moedige man. He was a very good man and he took on a great danger by doing what he did. I think it was a great danger, not just for him but for his family as well. And he never thought about it. He just did it. And you need a lot of people like that. More and more. Dat was Marcel in gesprek met correspondent Anoma van de Veren. De financiële strop van de Floriade in Almere is nog veel groter dan gedacht. Zegt tenminste een groep critici en klokkenluiders volgens het Parool. Tot nu toe werd er uitgegaan van een verlies van 100 miljoen euro voor de gemeente Almere. Deze groep heeft een eigen analyse gemaakt van kosten en opbrengsten. Nou, reken even mee, er zou zo'n 36 miljoen zijn verdiend met de wereldtuinbouwtentoonstelling, terwijl de totale kosten van het evenement 212 miljoen waren. Dan kom je inderdaad op meer dan 100 miljoen verlies. Hoe het precies zit, hoopt de gemeente Almere in maart zelf te vertellen, want dan komt er een eindrapport over de Floriade. Amsterdam is niet echt platteland te noemen, maar toch krijgt de boerburgerbeweging volgens AT5 aardig voet aan de grond in de hoofdstad. Uit een peiling van het Statistisch Bureau van de gemeente Amsterdam blijkt dat BBB op zo'n 5% van de stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen zou kunnen rekenen. En deze onderzoeker snapt wel dat er zoveel sympathie is in de hoofdstad. Eigenlijk is het dus meer dan een plattelandspartij. Het is in bredere zin ook een protestpartij. Natuurlijk, zoveel actieve boeren zijn er niet in de gemeente Amsterdam. Maar de partij staat voor meer dan het stikstofdossier en de positie van boeren alleen. En juist dat element van protest maakt dat ook in Amsterdam deze partij stemmen wint. En ook de Amsterdamse kandidaat voor BBB onderstreept dat zijn partij standpunten heeft over bijvoorbeeld woningbouw en toerisme. Opluchting bij de organisatie van het Bevrijdingsfestival Utrecht. Gisteren hoorden we dat het dit jaar toch door kan gaan dankzij een garantstelling van een bierbrouwer en een fonds. Festivaldirecteur Manja Kerstholt noemt bij UTV Utrecht de afgelopen week een rollercoaster. We hadden zo korte tijd om te zien of iemand zich nog zou melden om ons te helpen voor deze editie. We moesten snel schakelen, maar het is gelukt. Ja, vorige week hadden wij het hier ook nog over die spontane crowdfundingsactie van de Utrechtse Mandy. Die kon het ook niet verkroppen dat het Bevrijdingsfestival zou worden afgeblazen. Zij kan haar actie dus afblazen, maar dat maakt niet uit, want zegt Mandy, het is fantastisch dat het doel is bereikt, of dat nou linksom of rechtsom is. Vanzelfsprekend, er is weer een Bevrijdingsfestival. En grote verbazing bij retailer Wout van der Belt in Beltschuilsloot in Overijssel. Wie zijn dak met riet laat bedekken, die krijgt subsidie, 30 euro per vierkante meter. Maar alleen als het om Chinees riet gaat. Diezelfde subsidie geldt niet voor Nederlandse riet van bijvoorbeeld retailer van der Belt, vertelt hij aan RTV Oost. Dat hij alleen daarvoor aangevraagd is. Het is niet aangevraagd voor riet in het algemeen, maar het is specifiek alleen maar aangevraagd voor Chinees riet. Dat Chinees riet zit 8 weken op een schip. In een container. In het meest vervuilende vervoer ter wereld. Want die schepen, daar doen ze van alles door die stookolie. En dat is. En dan wordt dat gesubsidieerd. Ja, ik kan het gewoon niet begrijpen. Het is bijna onvatbaar. Ja, het is inderdaad wel een beetje ingewikkeld. Hè? Het heeft te maken met een certificering van Chinees riet, zegt de Vereniging van Rietdekkers. Daar kan dan subsidie op worden gegeven. Het Nederlandse riet heeft die certificering nog niet en daarom is daar geen subsidie op. Wanneer die certificering op Nederlandse rieten komt, is ook onduidelijk. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er staat een file op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Bij de Botlektunnel gebeurde namelijk een ongeluk. Door de bergingswerkzaamheden is er één rijstrook dicht. Reken nu op 11 kilometer file en 40 minuten op onthoud. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Oh, I got no time to breathe. I can't feel, no, I can't feel a thing anymore. If I got no time to think, how do I remember those good times, good times? I keep my head up high for tonight. Let it lift, I let it lift the weight on my shoulders. Feel a little lighter now. Now you remember. Oh, I remember. It's only a matter of time, just a matter of days. Only a matter of time, if you ever lose it. It's only a matter of time, just a matter of days. So for tonight, this is the moment. Tonight, I see the headlights shine down on me. I'm saying my last goodbye. Live now forever. It's now or never. It's only a matter of time, just a matter of days. Only a matter of time, I'll never lose it. It's only a matter of time, just a matter of days. So for tonight, this is the moment. This is the moment van Somjeu. Het is 7:07. Het is internationale RSI-dag. Mensen met RSI, oftewel Repetitive Strain Injury, die hebben last van klachten aan de arm, nek en schouders. En dat is heel vaak veroorzaakt door beeldschermwerk. Marijke Dekker is afgelopen zomer gepromoveerd op gezond computergebruik en is docent aan de TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u deed langdurig onderzoek naar RSI-klachten bij studenten van de TU Delft. Wat was de aanleiding om dat te doen? Ja, dat is eigenlijk al vanaf het jaar 2000 dat ik daarmee bezig ben. En dat is min of meer spontaan ontstaan, omdat in die tijd studenten langskwamen met klachten. Inderdaad, zoals je beschrijft, aan de arm, nek en schouder. Ten gevolge van het intensieve computerwerk, wat op de universiteit industrieel ontwerpen ook gedaan wordt, net als bij veel andere opleidingen. Maar ja, dat was een opvallende toename van klachten. En ik werkte bij de sectie ergonomie, Applied Ergonomics and Design. Dus vandaar dat studenten langskwamen van, nou, hoe kan ik nou mijn werkplek beter organiseren? Wat moet ik hier aan doen? En nou ben ik natuurlijk geen arts. Ik ben ontwerper van origine. Maar we hebben wel meegedacht van nou, wat zijn nou invoermiddelen die zouden kunnen helpen. En dat is heel erg individueel bepaald. Er is geen antwoord, één pasklaar antwoord op te geven. Maar ook adviezen van het is goed om af te wisselen tussen de werkzaamheden door. En probeer ook een beetje te matigen met die hele intensieve grafische programma's bijvoorbeeld, die we ook veel gebruiken om producten uit te werken. Waarbij je veel 3D-CAD activiteiten en waarbij je ook kleur aanbrengt en heel precies moet werken. Dus het juiste pixeltje een bepaalde tint moet geven bijvoorbeeld. Ja, dat heel veel precisie vereist. En dan zit je ingespannen achter je beeldscherm. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Die combinatie van factoren en ook deadlines, wat je natuurlijk in alle werkzaamheden hebt. Niet alleen bij ons op de faculteit, maar ook deadlines en gespannen daardoor zitten. In een statische lichaamshouding, weinig afwisseling. Het computerwerk zuigt ook zeg maar de aandacht. Dat trekt echt de aandacht uit je. Dat vergt heel veel inspanning om goed geconcentreerd te blijven werken. Al die factoren bij elkaar maakt dat je soms echt wel moet leren om daaronder ontspannen attitude, houding te behouden. Ja, ik denk dat heel veel mensen nu wel een beeld hebben van iemand achter een beeldscherm, schoudertjes een beetje opgetrokken van de inspanning, zeg maar. Maar ja, inderdaad, hoe ga je dat doorbreken? Ja, nou, we hebben in die tijd een RSI preventieprogramma zijn we gestart. Eigenlijk ook heel erg gesteund door de opleidingsdirectie. En dat is een heel programma wat nog steeds loopt. Ook met behulp van twee CESAR-therapeuten. Gaan we in op die risicofactoren in een instructie aan eerstejaarsstudenten en nog eens een herhaling aan hogere jaarstudenten. Waar we bijvoorbeeld bewust maken van spierspanning. Tussen de werkzaamheden door kan je best even je hand van de muis afhalen bijvoorbeeld. Dat scheelt al enorm veel spierspanning in je armen en je schouders. Ten opzichte van dat je de hele tijd je hand erop laat liggen. Je kan het ook laten zien met een spierspanningsmeter. Die verschillende houdingen. Dat studenten ook echt bewust worden van nooit geweten. Maar ook factoren zoals een goede werkplanning zorgen dat het niet al te met name bij deadlines als die er aankomen, dat je goed van tevoren je werk plant, wat heel lastig is. Ja. Want er zijn frequente deadlines, zoals iedereen dat ook wel in het leven ervaart. Maar ook ontspanningsoefeningen tijdens het werken door. Dat zit ook in dat soort instructies bijvoorbeeld. Maar het klinkt allemaal als dat je er ook allereerst van bewust moet zijn dat het een valkuil is. Maar er zijn studenten die hebben ook producten ontwikkeld, of in ieder geval voorstellen gedaan, om je daarbij te helpen. Ja, dat klopt. En wij werken natuurlijk met studenten die ontwerpers willen worden. Productontwerpers, systeemontwerpers. Dus vandaar dat ik ook een aantal afstudeerprojecten heb begeleid. En veel van die projecten die gaan in op hoe kan je nou mensen toch uitnodigen, verleiden om zo nu en dan pauzes te nemen of achter de werk of achter het scherm. Of dat ze even helemaal loskomen van het scherm en een fysieke activiteit. Noem eens een leuk voorbeeld. Ook al is dat. Bijvoorbeeld achter het scherm hebben we een aantal filmpjes gemaakt. Samen met Sander van Lochem, dat is een afstudeerder geweest van mij. Die heeft het concept bedacht van het aanbieden van natuurfilmpjes tijdens de werkzaamheden door. En mensen vinden vaak het kijken naar wildlife video's vaak heel ontspannend. Dat is ook wel gebleken. Veel mensen apprecieerden dat, zodat ze ook cognitief afschakelden. Dus niet alleen lichamelijk, maar ook eventjes helemaal. Want dat is erg belangrijk, dat je terwijl je pauze neemt ook nog heel erg gespannen aan je werk aan het denken bent, maar echt helemaal eventjes ervan loskomt. Kortom, er is echt wel iets tegen te doen als je maar allereerst van bewust bent en probeert tussendoor te ontspannen. Hartelijk dank, Marijke Dekker van de TU Delft. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Naar de bestseller van Isaus. Ik geloof dat ik verliefd ben. Ik ook. Een indrukwekkend liefdesdrama. Nergens zorgen over maken. Ik wil nooit, nooit, nooit, nooit zonder jou. Toen ik je zag. Donderdag in de bioscoop. Senator Tom Raven. Is in Groningen. Groninger belang. En provinciaal. Ook lokaal. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. Het slecht behandelen van arbeidsmigranten wordt mogelijk strafbaar. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoet. Het kabinet komt met een wetsvoorstel om uitbuiting van arbeidsmigranten expliciet strafbaar te stellen. Bijvoorbeeld als mensen te weinig betaald krijgen of slecht onderdak hebben. Ook werkgevers die mensen inhuren via een uitzendbureau moeten door de nieuwe wet onder meer gaan controleren of deze arbeidsmigranten een goede slaapplek krijgen. Het slecht behandelen van arbeidsmigranten mag al niet volgens de huidige regels. Maar de regering vindt dat de daders er nu nog te gemakkelijk mee wegkomen. De Surinaamse protestleider Stefano Biervliet is na 10 dagen in de cel vrijgelaten. Hij organiseerde de demonstratie van bijna 2 weken geleden tegen de regering. Dat protest liep uit de hand. Het parlement in Paramaribo werd bestormd en winkels werden geplunderd. Een dag later meldde Biervliet zich bij de politie. Hij verklaarde dat hij niets met de rellen te maken had. En na zijn vrijlating zei hij dat hij de strijd niet opgeeft. De prijzen in Suriname moeten omlaag en de koopkracht moet omhoog, zei Biervliet. De Verenigde Staten hebben Mexico gevraagd om de uitlevering van de zoon van de beruchte drugskartelbaas El Chapo. Volgens persbureau Reuters wil de VS dat hij wordt uitgeleverd zodat hij daar berecht kan worden. Dat is in 2017 ook met zijn vader gebeurd. Die zit nu levenslang vast in de zwaarst beveiligde Amerikaanse gevangenis. Sinds zijn vader is opgepakt speelde zoon Ovidio een belangrijke rol in de Mexicaanse drugshandel. Hij werd vorige maand in Mexico opgepakt. Het streekvervoer gaat in het hele land opnieuw staken. Een deel van het personeel legt het werk neer, verspreid over verschillende dagen. Deze week is dat vandaag en donderdag. De werknemers willen meer loon en een lagere werkdruk. De afgelopen tijd werd er vaker gestaakt in het streekvervoer en dat heeft nog niet tot een nieuwe COO geleid. Hoeveel bussen en treinen er nu uitvallen is niet precies te zeggen. Volgens vakbond FNV is de bereidheid hoog om te gaan staken. Via Giro 555 is voor Oekraïne inmiddels ruim 180 miljoen euro opgehaald. De samenwerkende hulporganisaties hebben die tussenstand bekendgemaakt een jaar nadat de actie begonnen is. Het grootste deel van het geld is naar levensonderhoud als eten en onderdak gegaan. Via Giro 555 wordt nu ook geld ingezameld voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Maar er kan ook nog altijd geld worden gedoneerd voor Oekraïne. Het Noorderlicht heeft gisteravond veel mensen naar de kustprovincies getrokken. Het fenomeen was opnieuw even in Nederland te zien. En dat blijft relatief zeldzaam. Volgens Omroep Friesland stonden meer dan 100 mensen naar de lucht te kijken aan de Waddenzee. En er ontstond ook een kleine file richting de kust. Het weer. Op de meeste plaatsen is het bewolkt bij temperaturen rond het vriespunt. Vanochtend gaat het op sommige plaatsen licht regenen. Vanmiddag af en toe zon bij zo'n 7 graden. Morgen meer zon en ook iets warmer. Verkeersinformatie, Tim Schaap. In een groot gedeelte van het land is het voorjaarsvakantie. Daarom is het een rustige ochtendspits dan gebruikelijk. Wel zijn er 2 opvallende files. Allereerst een kapotte vrachtwagen op de A7. Vanuit Zaanstad naar Hoorn, daarom een kwartier vertraging tussen knooppunt Zaandam en Purmerend Zuid. Er zijn 2 rijstroken dicht. En goed nieuws over de A15 Rotterdam-Maasvlakte. Bij de Botlektunnel gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij. Nog wel een kwartiertje file rijden. Ster. Ga je binnenkort op vakantie? Via de Verisure camera's kun je thuis alles zien. En als er iets gebeurt, dan grijpt Verisure direct in. Het is goed om te weten dat jouw huis dag en nacht beveiligd is. Zo kun je met een gerust hart op vakantie. Voel je veilig met Verisure. Ga naar verisure.nl. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op. NHA.nl. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. NHA.nl. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Start vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Het NOS Radio 1-journaal. Het kabinet wil het uitbuiten van arbeidsmigranten harder aanpakken en komt daarom met een nieuwe wet. Daders zijn dan strafbaar als ze misbruik maken van de kwetsbare positie van arbeidsmigranten. De wetgeving voor mensenhandel gaat op de schop. Hierdoor kunnen meer misstanden met arbeidsmigranten worden aangepakt, denkt staatssecretaris Van den Burg. Ja, wat je bijvoorbeeld ziet is dat soms mensen uit het buitenland worden gehaald en dan met 50 mensen in een schuur moeten slapen. Of personeel die op de keukenvloer moet gaan slapen. Of zwaar onderbetaald wordt of het paspoort moet inleveren. Allemaal voorbeelden van zaken die niet kunnen. En waar het de laatste tijd lastig tegen optreden was, maar waarvan we wel zeggen onacceptabel. Volgens Van den Burg moeten dit soort overtredingen losgemaakt worden van arbeidsomstandigheden, omdat het echt over iets anders gaat. Ja, we zien dus op dit moment als het gaat om arbeidsuitbuiting nog te vaak dat gezegd wordt, dit gaat over slechte arbeidsomstandigheden. Alsof het gaat over iemand die geen goede stoel heeft of een te laag bureau. Nee, daar hebben we het hier niet over. We hebben het hier heel nadrukkelijk over mensen die uitgebuit worden. En dat kan niet. Door een nieuw begrip in de wet te introduceren, ernstige benadeling, moet het makkelijker worden om dit soort misstanden veroordeeld te krijgen, zegt minister Van Gennep van Sociale Zaken. Nou, wat je nu ziet is dat je mensenhandel moet bewijzen. Dat is best ingewikkeld voor arbeidsmigranten. Terwijl je wel vaak in de praktijk echt stevige situaties ziet, ernstige benadeling ziet, waarvan je denkt, dit moet niet kunnen. Hier moeten mensen voor vervolgd kunnen worden. Mensen in stapelbedjes slapen, in kamers zonder ramen, zonder douche. Die alsmaar overuren moeten maken en die niet uitbetaald krijgen. Daar moet je op een gegeven moment ook echt tanden voor hebben in de wet om dat aan te kunnen pakken. En die tanden in de wet zorgen er dan voor dat het niet alleen meer een zaak is van de arbeidsinspectie. De politie kan dan ook nadrukkelijker optreden tegen misstanden. Naast de maatregelen die er al natuurlijk in het verleden ook golden. Volgens deze kabinetsleden is arbeidsuitbuiting een wijdverbreid probleem. En het kan dan ook leiden tot veel veroordelingen. Ik vrees dat de groep groter is dan ons lief is. Minister Van Gennep in een verslag van politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Het loket voor het stapbudget gaat vandaag weer open. Werkenden en ook mensen die werk zoeken kunnen daar tot 1.000 euro krijgen om een cursus te volgen. En omdat er veel kritiek was vanwege misbruik, werd de aanvraagronde in januari geschrapt. Er zijn nu scherpere voorwaarden om te voorkomen dat cursusbedrijven hun prijzen omhoog gooien of onzin opleidingen aanbieden. Erik Takkenkamp is van biertraining.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, uw bedrijf mag meedoen. Dus, ja, zeker. Ja, dan denk ik dat toch veel mensen denken, biertraining, wat heb je daaraan? Waarom is het geen onzin opleiding? Nou, ik denk dat we moeten beginnen met het stellen dat wij niet een gewone biertraining zijn, maar een horeca vakopleiding, waarbij onze cursisten ook een erkend diploma halen, namelijk het SVH bierdiploma. Dus dat maakt ook dat wij eigenlijk wel zeker wisten dat we er ook in zouden moeten, want wij voldoen aan alle eisen. En dat stapbudget, hè, die 1.000 euro per persoon, is die daar belangrijk voor? Nou, het is een hele mooie stimulering. Zo is het ook ingezet, hè, door de overheid als stimuleringsregeling. Met name om mensen die uit zichzelf nog niet zo bezig zijn met het doorontwikkelen en zorgen dat ze zichzelf relevant houden voor de arbeidsmarkt, te stimuleren om dit toch op te pakken zonder dat ze dat zelf hoeven voor te schieten. En ik denk dat de horeca daar een perfecte branche voor is. Het zal geen nieuws zijn dat de horeca het aardig zwaar heeft na een aantal coronajaren. Veel uitval van medewerkers toch moeite om überhaupt de eindjes aan elkaar te knopen. En als medewerkers zichzelf dan kunnen doorontwikkelen en zich relevant te kunnen maken voor de werkgever, dan is dat alleen maar hartstikke mooi. En dat kan door middel van het stapbudget. En wat leren ze dan bij u wat ze een inderdaad waardevollere medewerker maken? Nou, er wordt steeds meer verwacht, hè? Dus de mensen zitten op een terras en bestellen iets meer dan alleen een pilsje. Dus wij zorgen ervoor dat de horecamedewerker de handvatten heeft om en de gast van goed advies te kunnen voorzien, maar ook op een goede kwaliteit de bieren eventueel in combinatie met eten te serveren. Je ziet steeds meer ook bier-spijscombinaties, net als dat je bij wijn ook gewend bent. En mensen worden veel eisender. Dat mag ook, want de prijzen gaan omhoog. Dus we willen een goede kwaliteit bieden. Maar dan moeten we wel zorgen dat de medewerkers ook en de basiskennis over de bieren hebben, maar ook de praktijkvaardigheden om dat dan vervolgens goed in uitvoering te brengen. Als het gaat even over dat stapbudget, een van de kritiekpunten op de eerdere ronde was dat heel veel mensen niet door de wachtrij kwamen. Want ja, de animo was heel groot. Merkte u dat? We hebben veel meer mensen die zich bij ons melden met interesse waar wij een aanmeldformulier voor maken dan die ook daadwerkelijk door de ronde heen komen. Er zijn meer mensen die willen scholen dan dat er budget is. En dat is vervelend voor de mensen die er niet doorkomen, maar het is ook, ja, denk ik, toch een goed teken dat er dus zoveel animo is in Nederland voor scholing. En alleen maar goed als er nog meer budget beschikbaar zou kunnen komen daarvoor. Ja, want als ze dat stapbudget niet krijgen, dan haken ze af. Dan gaan ze niet op zoek naar een andere manier om te kunnen betalen. Niet altijd. Er zijn mensen die ervoor kiezen om het zelf te betalen. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het voor veel mensen toch moeilijk is om dat op te brengen. Zeker als je nog aan het begin van je carrière staat in de horeca. Dat is niet de allerbest betaalde baan. Dan is juist zo'n stimuleringsregeling heel welkom om toch dit te kunnen doen. En jezelf iets hoger op de ladder te zetten. En ook iets meer te kunnen vragen als medewerker aan de werkgever. Ja, er is nu dus een nieuwe ronde. Heeft u al aanmeldingen? Ja, dat zeker. Dat loopt constant door. Vaak zijn er wel nog een paar last-minute aanmeldingen die dan nu vanmorgen nog binnenkomen. Maar de meeste zijn de afgelopen weken hebben zich al bij ons gemeld en hebben al het formulier. En dan is het toch altijd even spannend zo straks om 10 uur wie er dan daadwerkelijk ook doorheen komt. En we hopen natuurlijk op succes. Met name voor de mensen die het al voor de tweede of derde keer proberen. We hopen dat die toch een keer beloond worden voor hun doorzettingsvermogen. Dat is dus gewoon afwachtig blazen. Hartelijk dank, ja. Erik Takkenkamp van biertraining.nl. NPO Radio 1. 12 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. WNL Haagse Lobby was in Groningen. Vorige week kwam natuurlijk het eindrapport van de parlementaire enquête Gaswinning Groningen naar buiten, waarin stond dat gaswinning stelselmatig boven de veiligheid en de benodigdheden van Groningers is gegaan. Burgemeester van de gemeente Westerkwartier, Art van der Tuuk, zag door de situatie in zijn provincie een kloof ontstaan in Nederland. Als je nou kind bent, heb je dan nog een gelijke kans de afgelopen 10, 20 jaar als dat wij die volgens mij met veel moeite hebben opgebouwd in dit land na de Tweede Wereldoorlog? Zakken we niet weg in dat als je wieg nou in dit land op de verkeerde plek staat, je niet alleen problemen hebt, zoals in Groningen, maar als je niet uitkijkt, ook de scholen wel heel ver weg zijn of net niet het kwaliteitsonderwijs die je nodig hebt. Doorstuderen, of dat nou mbo is, hbo of wo, wel heel ver weg is en moeilijk bereikbaar, want die OV-lijnen, die lopen ook niet meer goed. Kortom, als je hier ouders van kinderen bent, dat je denkt, het zal beter worden, verdwijnt en is verdwenen in dit land. En ik denk dat dat de kloof is die we zien. Hoe kun je die kloof dan dichten? Jouke van Dijk, voorzitter van de SER Noord-Nederland, had wel een paar ideeën. Schadeherstel, proberen die psychologische problemen op te lossen. Ik denk dat dat topprioriteit mee te hebben. En daarnaast moet je ook aan de toekomst werken met de versterking van de economie, met de verdienvermogen, goed aandacht voor de mensen die niet meedoen. Maar dat zijn er hier toch forse aantallen. Nou, daar moet je op inzetten met economisch beleid. In het sportforum van Langs de Lijn werd nog even teruggeblikt op de man die tijdens de wedstrijd PSV Sevilla het veld oprende en de keeper van de tegenstander in het gezicht sloeg. En juist daarvan schrok Volkskrant voetbaljournalist Willem Vissers. Je bent een sporter en het publiek mag fluiten, het publiek mag zingen, maar het publiek moet met zijn jatten van de sporters afblijven. Dus als er een supporter, hoe dronken die ook is, het veld opkomt en die keeper gaat aanvallen, waar sowieso al geen enkele aanleiding voor is. En bovendien, dan kiest hij de verkeerde uit. Want de keeper was 1,94 meter. Dus ja, ze onderschatten die keeper nog steeds. Bart Vriend, speler van Sparta en ook podcastmaker, gaf toe dat dit soort incidenten geen onderwerp van gesprek is in de kleedkamer. De eerlijkheid gebied te zeggen, daar hebben we het niet over. En daar denken we misschien ook weinig over na. Misschien wel te weinig. Ja, ligt er een rol voor spelers, denk je? Ja, het schoot me eigenlijk eerlijk gezegd. Deze uitzending paste binnen dat misschien... misschien ook voor ons spelers geldt. En dat het uiteraard het voorbeeld dat wij op het veld stellen... zou kunnen overslaan op het publiek. Maar die discussie is nog niet op gang gekomen. En ik ben er ook nog niet helemaal over uit of dat of het een met het ander te maken heeft. En dat was gisteravond op de radio. Bij het zinken van een migrantenboot voor de Italiaanse kust zondag zijn waarschijnlijk meer dan 100 mensen verdronken. Ja, eerder hoorden we vooral getallen als 59, maar het zijn er dus waarschijnlijk meer, schrijft onder meer de BBC. Aan boord waren in totaal meer dan 200 mensen, onder wie veel kinderen, en zeker 12 van hen zijn ook verdronken. Die boot vertrok eind vorige week vanuit Turkije met mensen uit Afghanistan, Pakistan, Somalië, Syrië, Irak en Iran. De Italiaanse premier Meloni zegt dat de enige manier om dit soort drama's te voorkomen is ervoor te zorgen dat er geen boten meer vertrekken vanuit Turkije en Afrika. Hoe meer mensen vertrekken, hoe meer de dood riskeren, zei de Italiaanse premier. Een Australische hoogleraar wordt niet langer gegijzeld in de hooglanden van Papua-Nieuw-Guinea. Deze Bryce Bark werd een week lang vastgehouden door een criminele bende, maar is inmiddels weer terug in Australië, meldt ABC Australia. De hoogleraar werd zondag vrijgelaten samen met twee lokale onderzoekers en een derde mocht vorige week al gaan. De bende zou losgeld hebben gevraagd voor de vier, maar de premier van Papua-Nieuw-Guinea zegt dat er niets is betaald. Deze criminele bende zelf is nog spoorloos. El Salvador wil nog eens 30.000 bendeleden opsluiten. Volgens de krant El Mundo in dat land heeft de minister van Defensie het gezegd. Afgelopen vrijdag opende een megagevangenis. Ja, misschien heb je die beelden ook wel gezien. Die ging de wereld over van kaalgeschoren mannen in alleen maar korte witte broeken. Die gebogen in een rijtje naar de nieuwe gevangenis lopen. Echt een enorme hoeveelheid mensen. Bijna choreografisch hoe ze in de toom worden gehouden en naar die nieuwe gevangenis moeten lopen. Mensenrechtenorganisaties zijn kritisch over de aanpak van de Salvadoraanse regering. Die vorig jaar ook de noodtoestand afkondigde en 65.000 bendeleden heeft gearresteerd. Bendegeweld is een groot probleem in het Midden-Amerikaanse land. De harde aanpak heeft de steun van een groot deel van de bevolking. En mediamagnaat Rupert Murdoch, de hoogste baas van onder meer de Amerikaanse nieuwszender Fox, vindt zichzelf medeverantwoordelijk voor het aanzwengelen van verhalen over de gestolen presidentsverkiezingen van 2020. De New York Times las in rechtbankdocumenten dat Murdoch vindt dat hij talkshowhosts tot de orde had kunnen roepen over hun beweringen dat Trump eigenlijk de winnaar was van de verkiezingen. Ik had graag gezien dat we dat achteraf sterker aan de kaak hadden gesteld, heeft Murdoch volgens de New York Times gezegd. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er staat een file op de A7 die opvalt, vanuit Zaanstad naar Hoorn. Bij Purmerend Zuid staat een kapotte vrachtwagen. Daarom zijn daar twee rijstroken dicht. Momenteel 6 kilometer file vanaf knooppunt Zaandam met een kwartier op onthoud. Sarina Wiegman is op het jaarlijkse FIFA-gala voor de derde keer uitgeroepen tot beste coach. In haar speech bedankte ze de voetbalsterren die hebben gezorgd voor de enorme groei van het vrouwenvoetbal. We have heroes now, they're all in the room. Little girls have their idols, they have inspirations. And the development of the game, so many people across the world have worked so hard to get the game where it is right now. And I would like to thank the people for that, because that gives the fundament of the women's game. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, Sarah Wiegman, die dus in haar speech eventjes het licht op de voetbalster zet, hè? Ja, het is haar ten voeten uit. Het is een natuurlijk grootse prestatie. Want ze wordt voor de derde keer wordt ze tot beste coach van de wereld uitgeroepen. Ze is de enige vrouw die dat vaker dan één keer. En nu al de derde keer. Allemaal naar aanleiding van die schitterende Europese titel met het Engelse team. Maar het is haar ten voeten uit dat ze altijd in haar dankwoorden haar medebegeleiders bedankt. En ook heel vaak het wat breder maatschappelijk trekt. In dit geval ook dat het vrouwenvoetbal natuurlijk aan het begin staat in een aantal landen van de ontwikkeling. En dat juist dit soort ontwikkelingen daar enorm aan toe bijdragen. En dat is niet gespeeld. Dat is op geen enkele wijze marketinggedachte of kijk mij eens. Dat is gewoon hart en voeten uit. En het is een hele grote coach. Dat is duidelijk in al haar facetten, zeg maar. En in dit ook. En ja, het is nogmaals een prachtige titel. En het is echt een ambassadrice voor de sport in dat opzicht. Verder vielen de twee Lionels in de prijzen. Messi en Scaloni, allebei Argentijnen. Gekozen tot beste speler en beste coach van het afgelopen jaar. Verwacht? Ja, het kon bijna niet anders. Het is het FIFA-gala. Er is een wereldkampioenschap geweest. Ja, en dan ontkom je er niet aan. Messi heeft al die prijzen al natuurlijk heel vaak gewonnen. Hier en daar is dan altijd wel wat discussie. Maar goed, in dit geval kon het bijna niet anders dan hij. En dan ook Scaloni, die coach. Dat hij ook uitgeroepen werd tot de beste coach ter wereld. Ja, je moet er altijd maar met een beetje glimlach ook naar kijken, hoor. Naar dit soort prijzen. Het is altijd wel een beetje appels en peren vergelijken. Natuurlijk de verschillende prestaties. En ook die Argentijnse keeper, die Martinez. Waar zoveel mensen een beetje hekel aan hadden na de WK, maar die wel heel veel penalties gestopt had. Die viel ook in de prijzen. Kortom, alle prijzen gingen vrijwel naar de Argentijnen. Bij de vrouwen was de beste speelster Putellas. Dat was wel een beetje verrassend in de zin dat veel mensen Beth Mead, de Engelse ster van het EK, verwacht hadden. Maar goed, er wordt dan over gestemd. Er was ook een wereldelftal. Daar kwam Van Dijk in. Ook daar kun je op allerlei vraagtekens, niet zozeer alleen bij Van Dijk, maar op allerlei manieren kijken wie er zijn daar dan kandidaat, et cetera. Maar goed, het zat er wel dik in dat die prijzen. En Messi heeft Argentinië wereldkampioen gemaakt. Dus ik denk de laatste keer, maar dat heb ik al eens eerder gezegd. Maar ik zeg het nog maar eens, ik denk de laatste keer. Maar hij heeft die prijs dit keer wel echt verdiend. Want, ja, als je maar gewoon blijft zeggen, Tom, dan heb je ooit gelijk, hè? Ja, dan heb je ooit een keer gelijk. Dat is altijd zo. En een ereprijs voor Pelé. Ja, ereprijs voor Pelé. Dat was natuurlijk wel prachtig dat dat ook gebeurde. Een soort postuum eerbetoon aan hem. En het ging wel heel lang door, hoor. Er waren wel heel veel prijzen. Je moest veel zitvlees hebben om het uit te zitten gisteravond. Er werden heel veel prijsjes uitgedeeld. En rumoer, uiteraard ook. Want een opvallende delegatie ontbrak. Ja. Ja, Real Madrid ontbrak. Die hadden zich afgemeld met we hebben een te druk schema. Maar volgens de goed ingevoerde en fatsoenlijke Spaanse kranten was het omdat ze heel ontstemd waren. En dan zie je dat ook maar weer allemaal vrij lange tenen, vrij snel in die voetbalsport allemaal. Benzema, die dan wel weer op een ander gala, hè, want we hebben al een eerder gala, de Ballon d'Or gehad. Daar was hij wel tot beste speler, maar die was dan nu niet. En ook de coach Ancelotti niet. En Vinicius, de grote Braziliaanse talent, was niet in het wereldelftal opgegaan. Kortom, zij voelden zich tekort gedaan. Volgens de Spaanse kranten hebben 's middags te horen gekregen hoe, wie en wat. En hebben zich toen afgemeld onder het verhaal van we hebben een te druk schema. Maar het zou dan een soort stil protest zijn tegen het feit dat zij zich stelselmatig een beetje buitengesloten voelden. Ja, zo gaat het vaak in de voetballerij. En nogmaals, de tenen zijn heel lang bij al dat soort clubs. Nou, laten we dan maar gewoon lekker naar tennis gaan. Tellende Griekspoor, die blijft goed doen. Gisteren won hij in Dubai van Lestienne. Kwalificeerde zich voor de volgende ronde. Nou, dat belooft wat moois, of niet? Ja. Hij is enorm goed bezig. Dit jaar 12 van zijn 15 partijen gewonnen. De partijen die hij verloor tegen top 10 spelers waren ook op het randje. Hij kreeg vorige week nog matchpoints tegen Rublev bijvoorbeeld, wat toch een hele, hele goede speler is. Nu weer. Hij staat inmiddels 39ste op de wereldranglijst. Hij is aan het stijgen. Van de Zandschulp staat 32ste. Maar het zou kunnen dat hij na deze week de hoogste wordt. Hij moet in de volgende ronde tegen Novak Djokovic. Normaal gesproken, die moet nog wel zijn eerste ronde winnen. En Djokovic is toch nog leuk om even te vertellen, want we hebben natuurlijk altijd die discussie wie nou de grootste is. Heel lang ging het Federer Nadal. En Djokovic lag toch sympathiek bij veel mensen wat minder. En had wat minder stemmen op dat gebied. Maar langzamerhand 22 Grand Slam titels, net als Nadal. Federer is op 20 blijven steken. Maar nu, 378 weken, voert hij de wereldranglijst aan. Niet aan één stuk, maar wel in het totaal. En dat is een absoluut record. Want de tweede man, Federer, had er 310. Die was hier al lang voorbij. Maar Maar deze week is hier ook Steffi Graaf voorbij, die ooit 377 weken... Nou, deel het eens even door 52 weken van een jaar. Ja. En bedenk dan eens even dat die man, dat is ongelooflijk, al 7,5 jaar... en we zijn, hij is nog niet klaar, de wereldranglijst heeft aangevoerd. Dus ik denk dat heel langzaam, wat je ook allemaal mag vinden... we moeten gewoon zeggen dat Novak Djokovic misschien wel... de grootste tennisser aller tijden is. En daar mag Griekspoor gaan tegen spelen. Dus dat is ook een hele eer om tegen zo'n man te mogen spelen. Tom, dankjewel. Walk of Life van Dire Straits. Ster. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het City of Birmingham Symphony Orchestra en dirigent Mirga Grazhenita-Tila. Op 21 maart hoort u Prokofjev's Romeo en Julia en speelt Julia Hagen Shostakovich's tweede celloconcert. Bestel op concertgebouw.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Surinaamse protestleider Stefano Biervliet is weer vrij. Hij organiseerde de demonstratie op 17 februari tegen de regering. Die liep uit op plunderingen en de bestorming van het parlement in Paramaribo. Een dag later meldde Biervliet zich bij de politie en werd hij vastgezet. De protestleider verklaarde dat hij niets met de rellen te maken heeft. Het kabinet wil het slecht behandelen van arbeidsmigranten expliciet strafbaar stellen. Nu komt het vaak voor dat bijvoorbeeld Roemenen of Bulgaren te weinig betaald krijgen of te veel kwijt zijn aan hun huisvesting. Dat soort misstanden kunnen al niet volgens de huidige regels, maar de regering vindt dat daders er nu nog te gemakkelijk mee wegkomen. Er rijden opnieuw minder streekbussen en treinen van regionale vervoerders. Een deel van het personeel gaat weer staken, verspreid over verschillende dagen. Deze week is dat vandaag en donderdag. Personeel wil meer loon en een lagere werkdruk. De afgelopen tijd werd er vaker gestaakt in het streekvervoer. Het heeft nog niet tot een nieuwe cao geleid. En via Giro 555 is voor Oekraïne inmiddels ruim 180 miljoen euro opgehaald. De samenwerkende hulporganisaties hebben de tussenstand bekendgemaakt. Een jaar na de inzameling is begonnen. Het grootste deel van het geld ging naar levensonderhoud als eten en onderdak. Via Giro 555 wordt nu ook geld ingezameld voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, moet rekening houden met wat regen vandaag? Ja, een klein beetje. Het zijn geen grote hoeveelheden. Er valt wat motregen, af en toe zelfs ook wat motsneeuw, want het is koud genoeg. Maar de hoeveelheden zijn beperkt en op plekken waar die neerslag valt zijn de temperaturen inmiddels boven nul. Dus ik verwacht er eigenlijk geen problemen van. In het zuidoosten vriest het nog wel stevig, daar is het ook helder. Nou, die neerslag die trekt langzaam naar het zuidwesten weg en van het oosten uitbreekt de zon op steeds meer plaatsen door. Vanmiddag is het eigenlijk overal droog en steeds vaker vrij zonnig. Temperaturen komen uit op een graad of 6 en er staat niet al te veel wind. En de komende dagen? Ja, temperaturen zo'n 6, 7, 8 graden. Misschien op de donderdag, ook op de vrijdag 8 graden. Het blijft voorlopig droog en de zon weet weer heel veel ruimte te creëren. Dat gebeurt eigenlijk tot en met donderdagochtend. Het betekent een koude nacht naar de woensdag met min 3 tot min 5, plaatselijk min 6. Morgen wordt het een graad of 7, zon overgoten weer met niet te veel wind. En dan in de nacht naar donderdag komt er in het noorden alweer wat meer bewolking binnen. Het blijft wel droog en donderdag overdag hebben we in het noorden een wisselend bewolkt beeld. In het zuiden schijnt de zon nog. Vrijdag overal wat meer wolkenvelden, nog altijd droog. De nachten worden wat minder koud en blijft voorlopig vrij rustig met de wind. Verkeersinformatie, Tim Schaap. In het zuiden van het land staan de meeste dagelijkse files. Dat komt omdat daar als enige regio niet de vakantie is. In het noorden en midden is het duidelijk minder druk door de voorjaarsvakantie. Toch zijn er een paar lange files te melden, allemaal veroorzaakt door bijzonderheden. Allereerst een ongeluk op de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij Bleiswijk zijn 2 rijstroken dicht. Hou rekening met 35 minuten vertraging vanaf Gouda. Verder nog een ongeluk op de A27, Breda-Gorkum. Bij Werkendam ging het ook mis. De linkerrijstrook is dicht, daarom een half uur oponthoud vanaf knooppunt Hooipolder. En tot slot een kapotte vrachtwagen. Die staat nog altijd op de A7 vanuit Zaanstad naar Horen. Je komt hem tegen bij Purmerend Zuid. Er zijn 2 rijstroken dicht. Ook daar een half uur oponthoud. Ster. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Ga naar de kieswijzer voor Eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur €1000, elke dag €10.000, iedere week €25.000, elk weekend €100.000 en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Het is alsof het Verenigd Koninkrijk en Brussel weer dezelfde taal spreken. Ze hebben een akkoord bereikt in het zogenoemde Noord-Ierland handelsprotocol. Er zijn praktische afspraken gemaakt om de handelsrelatie te verbeteren. Alleen nu moet premier Sunak het nog verkopen aan het Lagerhuis. Correspondent Fleur Launsbach, wat denk je, gaat het akkoord stand houden? Nou, dat hoopt men wel. Dit is best wel een significant moment. We zagen gisteren een soort warmte die we echt jaren niet hebben gezien tussen Brussel en het Verenigd Koninkrijk na Brexit. Dus Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, die zei steeds in die persconferentie Dear Rishi, op voornaambasis. Het was gewoon duidelijk dat ze het beter met elkaar kunnen vinden dan de voorgangers die we hiervoor hebben gezien. En deze nieuwe afspraken die zouden niet alleen de handel soepeler maken, maar ook politieke problemen in Noord-Ierland uiteindelijk misschien kunnen oplossen. Het zou dus makkelijker worden om producten over de grens te sturen. Dus over ei, planten, verse producten. En daarin, in dat soort dingen, heeft de EU best wel concessies gedaan eigenlijk. Want na Brexit keken ze naar die nieuwe grens die daar kwam te liggen, na Brexit, als een soort van buitengrens van de EU. Dus daar gingen ze best wel rigoureus met douanechecks in. En daarvan bleek dat het eigenlijk niet goed werkte. Bijvoorbeeld medicijnen kwamen niet meer aan in Noord-Ierland, bepaalde producten niet. Het leverde ook weer politieke problemen op in Noord-Ierland. Dus zij hebben ook, de EU heeft ook echt flexibiliteit getoond, de handel soepeler gemaakt hiermee. En met die warme toon, die we ook dus gisteren hoorden, kan ook weer verbetering komen op andere gebieden. Dus op de financiële sector, op meer samenwerking op bijvoorbeeld Oekraïne, of meer samenwerking om illegale immigratie te tackelen. Dus het is eigenlijk het startpunt van een nauwere band. De Brexit was natuurlijk in 2020. Jarenlang zat het muurvast. En nu ineens wel. Hoe kan dat? Ja, dit was echt lastig om te bereiken, dit laatste stukje. Er zaten natuurlijk 4 verschillende premiers tussen. Dus Theresa May... Zucht ervan! Ja, ik zat zo even vertellen hoor, 4. Theresa May die was al bezig met deze grens in Noord-Ierland. En daarna kwam Boris Johnson. Nou, die beloofde dat er geen grens kwam, maar die kwam er dus wel. Dus daar zat ook een stukje miscommunicatie. Liz Truss die was maar 45 dagen hier premier. En nu is het dus Rishi Sunak. En in die tussentijd superveel gebeurd. Want als we keken zo vaak naar politici die een soort van nors in gesprek met elkaar gingen en dan er weer naar buiten liepen met, het was mislukt. En we hadden het zelfs over een handelsoorlog op een gegeven moment, of het dreigen daarmee. We hadden conflicten over bepaalde producten, over worstjes. Het ging over eenzijdig de afspraken opzeggen en dat soort dreigementen. En wat uiteindelijk best wel druk heeft gezet op deze onderhandelingen, en het ook heeft een soort van de definitieve push is geweest, dat is dat het Noord-Ierse parlement niet meer goed functioneerde. En dat is precies een gebied wat heel gevoelig ligt. Want er is daar een burgeroorlog geweest. Het is die politiek daar is heel sectarisch. En er is ook nog steeds geweld daar, dat weten we. Vorige week is er zelfs nog een politieagent daar neergeschoten. Dus je hebt daar die politieke spanningen die zich vertalen in maatschappelijke spanningen. En dat wil niemand. En dat is uiteindelijk hetgene geweest waarop ze dan hebben gezegd, we moeten hier echt een oplossing voor vinden. Ja, dus dat heeft de regering van Sunak wel geholpen. Vanaf deze kant van Noordzee lijkt het in ieder geval alsof Sunak ook zelf wat rustiger is. In ieder geval niet zo heel de hele tijd maar in beeld is. Wat betekent dit, die deal die hij dan met Brussel zou hebben, voor zijn carrière? Nou, hij heeft inderdaad een bepaald soort van politieke goodwill. Die zijn voorgangers niet hadden, inderdaad. En dat is ook een factor geweest waardoor dit is gelukt. Hij is zelf erg vastbesloten geweest om dit probleem op te lossen. Ondanks dat hij daarmee dus ook best wel een opstand in zijn eigen partij riskeert en andere problemen in de interne politiek. En hij laat dus zien dat hij resultaten kan boeken, een pragmatische man is. Zo wordt hij ook gezien door Brussel. En dat de economie is voor hem ook heel belangrijk. Dus een betere relatie met het vasteland, dat is ook gewoon beter voor de handel. Dus daar heeft hij ook, dat is ook een voordeel. En dit is ook, dit is een soort het hoofdpijndossier geweest eigenlijk van Brexit. Het losse eindje wat Boris Johnson achterliet. Het probleem wat een heleboel mensen niet konden oplossen, waar veel mensen hun hersens op kraakten. En hij trekt het over de schreef. Dus dat, ja, dat versterkt ook zijn positie natuurlijk. En het is ook beter voor de naam van de Britten internationaal. Ook al kon hij dus best wel wat gedoe in zijn eigen land verwachten, in zijn eigen achtertuin. Hij wilde dat gevecht ook aangaan, omdat het ook heel veel voordelen gaf. En hoe staat het ervoor met dat gevecht? Nou, gisteren zag je hem dan heel luidruchtig lagerhuis binnenlopen. Echt joelende parlementariërs. En Rishi Sunak die daar dus zijn deal komt verkopen. Dat is natuurlijk de plek waar sinds Brexit echt veel carrières van premiers gesneuveld zijn. Dus dat was wel een symbolisch moment. Maar eigenlijk klinkt het tot nu toe binnen het lagerhuis best wel positief. Het is nog wel best wel vroeg, want de meeste mensen hebben nog niet door die hele tekst heen kunnen gaan. Dus het is natuurlijk echt een super complex stukje handelsafspraken. Dus er wordt ook nog steeds naar de kleine lettertjes gekeken. Maar ook vanuit de Brexit-hoek is er tot nu toe waardering. Dus dat is goed nieuws. Het cruciale punt ligt bij Noord-Ierland. De partij daar, de DUP, de unionistische partij, nou, die voor hun is deze deal heel belangrijk. Want het gaat natuurlijk over die grens bij hun. En zij moeten het ook helemaal doorlezen en kijken of het voldoet aan hun eisen. Tot nu toe zeiden ze niet meteen nee. Dus dat is sowieso, de reactie had slechter kunnen zijn. En we horen waarschijnlijk dus de komende dagen meer. En als zij echt dwars gaan liggen, dan maakt het de deal wel weer heel erg wankel. Maar ja, we hebben een paar dagen. We hopen dat er een beetje een positieve reactie komt ook uit Noord-Ierland. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is 11 minuten, nou zeg maar 12 minuten over 7:30. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is een aantal grote westerse merken uit Rusland vertrokken. Uit protest tegen de oorlog of als gevolg van de handelsblokkades. Chinese bedrijven profiteren ervan. Dat blijkt uit cijfers van een Hongkongs onderzoeksbureau. Correspondent Garry van Pinksteren in Peking. Wat laat die cijfers zien? Nou, inderdaad, dus dat er een aantal Chinese bedrijven zijn die duidelijk in het gat in de markt zijn gesprongen, dat daar lag. Chinese bedrijven waren er al langer naar actief, maar ze hebben een veel groter marktaandeel op een aantal terreinen gekregen. En ze zijn dus echt die dingen gaan doen die voorheen westerse bedrijven deden. En dat lukt ze ook heel goed. Wat voor bedrijven zijn het? Ja, dan gaat het vooral om bedrijven die actief zijn met smartphones. Er zijn drie Chinese merken waar wij nog niet zo heel erg van gehoord hebben, maar die wat een beetje goedkopere merken zijn. Maar die wel ook goed zijn. Dat zijn merken als Xiaomi en Realme en Honor. Die zijn daar actief. En bij elkaar zijn Chinese smartphones nu goed voor 95% van de markt in Rusland. En het was maar 40%. En als je dan kijkt naar hun concurrenten, naar Samsung en Apple, die hadden 53% van die markt in handen en die hebben nog maar 3% in handen. Dus dat is echt een omslag. En je ziet het ook bij de auto's. Je ziet dat autofabrikanten weg zijn gegaan, BMW en Mercedes en dergelijke. Je ziet dat er daardoor meer ook weer de ouderwetse Russische Lada's verkocht worden. Maar ook Chinese auto's, die zijn vorig jaar met 7% hebben die daar meer auto's verkocht. Dus dat zijn, ja, het is een verschuiving richting producten die op de Chinese consumentenmarkt, die van de Chinese consumentenmarkt naar Rusland komen. De westerse multinationals vertrokken uit Rusland uit protest tegen de oorlog in Oekraïne. Dat is een sentiment dat niet leeft bij die Chinese bedrijven. Nee, maar dat komt ook een beetje omdat het hier het verhaal heel erg anders wordt verteld. Hè? Kijk, de Chinese overheid ziet Rusland niet als de schuldige of de agressor in de oorlog, maar stelt juist dat de VS dat zijn en dat bijvoorbeeld ook de NATO, de NAVO dat is. Dat die eigenlijk, doordat ze te dicht aan de grenzen van Rusland zijn gekomen, hebben opgewekt dat Rusland min of meer terug heeft geslagen en zijn speciale acties in Oekraïne is begonnen. Dus er is voor Chinese bedrijven ook eigenlijk geen reden voor individuele bedrijven op die consumptiemarkt om niet in dat Russische gat te stappen eigenlijk. En ik denk ook inderdaad niet dat ze daar soort van gewetensbezwaren over hebben. Want ja, ze zien het echt. Ze hebben een heel ander perspectief op die oorlog. Ja, nee, goed, wat dat wordt natuurlijk de houding van China met argusogen bekeken door en de VS en Europa. Dat deze economische kansen er liggen in Rusland, heeft dat nog invloed op die houding van China? Ja, ik denk het wel, maar ik denk dat dit niet het belangrijkste is. Dit is eigenlijk maar een heel klein dingetje. En ik denk voor China dat die consumptiemarkt daar niet zo belangrijk is. Niet economisch zoveel gewicht in de schaal legt. Ik denk wel dat bijvoorbeeld de Russische olie en gasexporten naar China, dat die belangrijk zijn. Maar ik denk dat sowieso het grootste belang voor China niet een economisch belang is. Want ze hebben veel meer banden met de VS en met Europa. Economische banden die heel belangrijk zijn voor China. Maar ik denk dat het vooral het politieke belang is. Hè. Wat China met Rusland deelt is het idee dat ze bondgenoten van elkaar zijn in een toenemende politieke strijd met Amerika. Dat ze in gevecht zijn, uiteindelijk indirect, met de Verenigde Staten. En dat ze er veel, als ze samenwerken, dat ze hun kans groter is dat ze uiteindelijk, zeg maar, de hegemonie, zoals ze dat noemen, van de Verenigde Staten zullen kunnen doorbreken. Dus dat is de focus van de Chinese kant. En niet zozeer de economie en zeker niet deze kleine handel. Dankjewel, Garry vanuit Peking. Heel veel mensen keken extra goed naar boven gisteravond en vannacht. Want dat opnieuw het Noorderlicht te zien zou zijn, dat lieten veel mensen zich geen twee keer zeggen. En dus was het druk op de dijken en dammen in bijvoorbeeld Zeeland. Zelfs met mensen uit België horen we bij Omroep Zeeland. Mijn vriendin is pas naar Lappeland geweest en heeft daar dan het Noorderlicht gezien. Ik dacht, ja, nu is het mijn kans om het hier even te kunnen zien. Hè. Ja. Het is wel iets speciaals, ja, toch wel. Ja, geen Lappeland, maar Nederland. Heb jij nog extra omhoog gekeken? Ik heb er wel aan gedacht, maar ja, maar ik heb niks gezien. Het was misschien ook wel een beetje laat voor ons. Wij moesten natuurlijk weer vroeg naar ons bedje. Ja, hoewel, dus ik hoopte dat het vanochtend vroeg nog was. Ja, maar toen ben ik wel een beetje omhoog gekeken, maar ja, het was ook een beetje bewolkt. Ja, precies, helaas. Maar het was dus op veel plekken in Nederland de drukte van belang met Noorderlichtliefhebbers, mag je wel zeggen. In Friesland zelfs even een file volgens Omroep Friesland. Dus heel veel mensen die zullen wel een kleine oogjes wakker geworden zijn, want het is wel een latertje geworden. Een schoorsteenveger heeft gisteren benauwde momenten meegemaakt in Heilige Landstichting, dat is een plaats in Gelderland. Hij was bezig een schoorsteen te vegen toen die onverwacht brak en stond vervolgens op zijn ladder het afgebroken deel van de schoorsteen op zijn plek te houden. Bij Omroep Gelderland zie je ook plaatjes van die man die helemaal uitgestrekt met zijn handen inderdaad die ladder vasthoudt en die schoorsteen, want als hij de schoorsteen los zou laten, zou die vallen en hij zelf ook, want zijn ladder leunde er tegenaan. Dus of bijna een slipstick situatie, maar dan minder gezellig natuurlijk. De brandweer heeft hem kunnen bevrijden en daarbij viel het afgebroken deel van de schoorsteen inderdaad naar beneden. Een brandweerman raakte ook nog licht gewond, maar uiteindelijk is er niemand met ernstige kleerscheuren vanaf gekomen. Een vrouw die de hondjes van de Amerikaanse popster Lady Gaga terugbezorgde nadat die gestolen waren, begint nu een rechtszaak tegen Lady Gaga. USA Today schrijft er onder meer over. Toen de geliefde Franse bulldogs verdwenen, loofde Lady Gaga een no questions asked beloning van $500,000 uit. Oftewel, gouden tip die naar hondjes leiden. Maakt niet uit hoe je aan die hondjes komt, die $500,000 die krijg je. Nou, de vrouw bracht inderdaad de hondjes terug. Tegen de politie zei ze dat ze niet bij de diefstal betrokken was. Maar een paar dagen later werd ze toch aangeklaagd voor onder meer heling. Kan allemaal wel zo zijn. De vrouw vindt dat ze toch recht heeft op die $500,000 tipgeld. Mag er wel misschien betrokken zijn, maar ja, no questions asked. En ze eist trouwens ook nog $1,500,000 voor juridische kosten en psychisch leed. Only in the USA. En volgens een commentator van entertainment site TMZ heeft ze ook nog een kans. I think she has a pretty good case as a contractual matter because Lady Gaga was actually inviting the criminals to return the dog by saying no questions asked. Ja, hij zegt dus, Lady Gaga zei zelf tegen de criminelen, als je terugbrengt kan je $500,000 verwachten. Dus in die zin, ja, misschien nog een zaak ook. Toch wel een beetje een vreemde manier van redeneren. En dan is het bruggetje met het volgende bericht snel gemaakt. Want nog zo'n vreemde manier van redeneren vinden we in een bericht uit Amsterdam. Een agent kreeg volgens lokale zender AT5 tijdens het uitschrijven van een bekeuring voor fietsen zonder licht een opmerkelijk verwijt van de fietser in kwestie. Het was zijn schuld. Op Twitter doet die agent zelfs een verhaal. Terwijl we een fietser verbaliseren voor het rijden zonder verlichting, bijt ze me woest toe dat dit mijn schuld is. Verbaasd vraag ik om uitleg. Nou, de reden, 2 weken eerder had de agent haar ook al bekeurd voor het fietsen zonder licht en haar daarna een setje fietslampjes gegeven, maar daarvan waren de batterijtjes nu op. Niet aan laten staan. Dus de agent moet die boete maar betalen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is een wat rustigere ochtendspits dan normaal. Dat heeft alles te maken met de voorjaarsvakantie die in het midden en het noorden van het land is. Er is 1 lange file die opvalt. Allereerst dat is de A7, Zaanstad richting Horen. Bij Purmerend Zuid staat een kapotte vrachtwagen waardoor 2 rijstroken dicht zijn. Op dit moment 3 kwartier vertraging vanaf Zaandam. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I've been lost. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm a believer van The Monkees. De verhalen gaan al jaren rond op Vlieland over de grote brand in 1575. Aanstichter van de brand was de Spaanse gouverneur Caspar de Robles. En nu is er archeologisch bewijs voor die grote historische brand. Volkert Janssens is Vlielander en werkte mee aan die recente opgravingen in de Dorpstraat. Goedemorgen. Goedemorgen. 1575, is bekend hoeveel huizen toen in de as zijn gelegd? Ja, bij benadering 400 huizen. Dus zeg maar, het volledige dorp werd eigenlijk wel verwoest toen. En dat is een verhaal dat op Vlieland echt leeft? Ja, in die zin, er was wel iets van bekend dat er een grote brand heeft plaatsgevonden. En in de historische bronnen was ook nog wel iets daarvan terug te vinden, maar het exacte hoe en wat, dat was niet echt heel duidelijk. En deze opgraving die heeft in elk geval wel die datum van 1575 kunnen linken aan sporen in de bodem. Dus met enige terughoudendheid kunnen we nu wel vaststellen dat dat duidelijk zichtbaar is geworden. Want er kon nu archeologisch onderzoek worden gedaan in die Dorpstraat. Hoe kwam dat? Ja, het gebeurt niet zo heel vaak dat er een heel groot stuk van het dorp in de diepte bekeken kan worden. Want ja, die bewoning die vindt hier natuurlijk continu plaats. Maar nu werd er een nieuwe supermarkt gebouwd. En het gevolg daarvan was dat twee panden die naast elkaar lagen volledig werden gesloopt. En op deze manier kwam er een heel groot stuk grond beschikbaar voor onderzoek. En u heeft daar aan meegedaan. Wat heeft u gedaan? Ik ben hoofdzakelijk bezig geweest met de metaaldetectie van het gehele terrein. En de jongens van het bureau De Steekproef die hebben echt laagje voor laagje afgegraven. En waarbij al het zand wat eruit kwam door mij dan werd onderzocht op metaalsporen. Uiteindelijk is op deze manier het volledige gebied door de mannen onderzocht en zijn alle metalen en voorwerpen zijn er door mij min of meer 90% wel uitgehaald. Wat was nou het mooiste wat u gevonden heeft? Ja, wat heel spectaculair was, was een op de eerste dag van de opgraving hadden we gelijk al een zilverschatje. Dat betrof een aantal zilveren munten die door de brand echt aan elkaar gesmolten waren. En dat gaat echt om 16e-eeuwse materiaal. En het meest bijzondere was denk ik wel een loden zegel, afkomstig van een document of oorkonde. Hoe ziet zo'n loodzegel eruit? Ja, het is ongeveer 10 centimeter in doorsnee. En er staat een afbeelding op van, we weten nog niet precies wie dat geweest moet zijn. Maar dat zou Margaretha van Parma kunnen zijn bijvoorbeeld. Vroeger was het heel gebruikelijk dat belangrijke documenten werden voorzien van een zegel van de regerende vorst of van de lokale adel. En die dingen die vind je eigenlijk niet zo heel vaak intact. Met name omdat lood natuurlijk heel gevoelig is voor rot. Ja, en waar werd het voor gebruikt om een brief te verzegelen of zo? Nou, meer een oormerk dat het afkomstig was van een bepaalde instantie of van een bepaalde edele. Deze dingen die moesten een soort echtheidskenmerk weergeven. En als je zoiets in je handen had, dan wist je daadwerkelijk dat het van hoge plaatsen komaf afkomstig was. Ah, zo. Er is dus van alles gevonden, metaal, maar ook aardewerk. Wat gaat daarmee gebeuren? Nou, alle vondsten worden nog gereinigd en nader beschreven. Maar het uiteindelijke vondstenareaal wordt helemaal opgenomen in de provinciale collectie. En we zouden als gemeente natuurlijk bruikleen kunnen aanvragen. Wat dan wel weer zou kunnen leiden tot een prachtige expositie. Maar daarover ga ik dan absoluut niet. Nee. En ook het bureau niet, hoor. Nee, dan gaan we even afwachten wat dat betreft of we het nog kunnen zien. Bedankt, Volkert Janssens. NPO Radio 1 in alle staten. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Waar zit u ongeveer in dit rijtje? Winfried Baaiens en Wilma Borgman trappen af met NOS Nederland kiest. Het radiodebat. Nou, daar kan je over discussiëren of dat zo is, maar daar ga ik toch even eens tegenaan brengen. De provinciale statenleden en fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Vreest u het een beetje? Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister vrijdagmiddag van 5 tot 7. Op NPO Radio 1. NOS Nederland kiest het radiodebat. Wie luistert, weet meer. Ster. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hi, ABN AMRO. Mijn machines zijn hard toe aan vernieuwing. Maar als ik zo'n grote investering doe, heb ik straks geen buffer over. Hoe kan ik dat aanpakken? Je bent niet de enige ondernemer met dit dilemma. Een mogelijkheid is ABN AMRO Lease.

nodig heeft hulp te geven. Daar maken we eigenlijk geen onderscheid des persoons in, maar we moeten wel mensen kunnen bereiken. En lukt dat wel of niet? Ja, dat is heel verschillend. Dat is plaatselijk heel erg verschillend. Dat kun je niet generiek zo zeggen. Maar het gebeurt dus wel? Ja, op sommige plaatsen waar kinderen, waar mensen zijn die hulp nodig hebben, wordt er hulp geleverd, zeker. Ja. En u heeft geen overzicht over hoe vaak dat wel of niet gebeurt? Nee, dat heb ik niet. U zei net al, wederopbouw is ook een deel. Maar daar bent u nu nog niet aan toegekomen. Wanneer wel? Ja, weet je, dat er is niet een bepaald moment wanneer dat begint. Op gebieden die nu al wat langer vrij zijn, wordt dat natuurlijk al gestart. Daar waar elektriciteitscentrales kapot zijn, infrastructuur, ziekenhuizen kapot, daar wordt al gestart. Op andere gebieden duurt dat wat langer, omdat daar of nog geen ruimte is om te doen, of omdat het nog te onveilig is. Dus daar waar we kunnen, starten we. En dat gaat geleidelijk aan, hopen we dat dat steeds groter zal gaan worden. Suzanne Laszlo van UNICEF over de Oekraïne-actie van de gezamenlijke hulporganisaties. En die Oekraïne-actie van Giro 555 is de op één na grootste ooit. De op één na grootste opbrengst dus. De tsunami in Azië was overigens de grootste. En er komt nog steeds geld binnen. Het is 8:09. Beelden van stijgers op het droge bij het Gardameer, een droge kanalen in Venetië. In Italië houdt het kabinet morgen een spoedberaad, omdat de waterstanden in meren en rivieren historisch laag zijn. En experts voorzien problemen met de drinkwatervoorziening. Correspondent Helene Daens, hoe alarmerend is het? Ja, het ziet er in elk geval niet goed uit. Je zei het al, bijvoorbeeld het Gardameer staat ontzettend droog, 60 centimeter lager dan normaal. Op sommige plekken kan je lopen door dat meer. En misschien wel nog alarmerend is het peil van de rivier de Po. Die loopt door het noorden van Italië van links naar rechts. En dat is echt een soort levensader voor dat gebied. En als de Po te laag staat, dan is dat echt een enorm probleem voor de economie van Italië, want daar is heel veel landbouw die heel veel water nodig heeft. Denk aan risotto rijst komt daar vandaan, maar ook parmezaanse kaas, ham, veestapel die water nodig heeft. Maar het gaat ook echt over andere basale noden, dus elektriciteit, waterkrachtcentrales zijn daar. De drinkwatervoorziening is in het gevaar. Dus er moet dringend een plan komen voor als deze droogte doorzet, wat best waarschijnlijk is. En het is gewoon nog winter, dus hoe komt het dat de waterstanden nu al zo ontzettend laag zijn? Ja, ze waren al best wel laag om mee te beginnen. We komen uit een heel grote droogte vorig jaar. Dat was de ergste droogte in 70 jaar. En daarboven is het deze winter weer op sommige plekken 3 graden warmer geweest dan normaal. En wat er ook meespeelt is dat we nu ook al weten dat er gedurende de hele winter veel te weinig sneeuw is gevallen in de Alpen. Dus we weten ook dat in de loop van de lente dat er weinig smeltwater komt. Dus dat kunnen experts al voorspellen. Daar gaan we geen water van krijgen. Het zou nog kunnen dat het heel erg gaat regenen. Dat is gebruikelijk in de lente in die regio van Italië. Maar het moet echt al wel echt heel hard gaan regenen voordat dit gecompenseerd wordt. En dat is op dit moment erg onwaarschijnlijk geworden. Ja, het kabinet houdt dus morgen spoedberaad, maar wat zouden ze kunnen doen? Ja, ze denken in de eerste plaats aan het aanstellen van een speciaal commissaris. Iemand die boven de partijen, boven de regio staat om het beleid te coördineren. En dat is belangrijk als je bedenkt dat er best wel wat maatregelen zijn die genomen kunnen worden. Er kunnen bassins aangelegd worden op de lange termijn. De drinkwatervoorziening kan beter geregeld worden. Er lekt veel weg. Maar wat je ziet is ook de afgelopen jaren en decennia in Italië dat er best wel wat gekibbel is tussen die verschillende regio's, bijvoorbeeld waar de rivier de Po doorloopt, omdat die verschillende belangen hebben met dat water. En dat geldt ook voor verschillende politieke partijen die verschillende ideeën hebben. Dus als er al iets gedaan kan worden, dan wordt dat ontzettend vertraagd, ook door gekibbel. En het kabinet hoopt morgen tijdens dat spoedberaad in elk geval de violen gelijk te stemmen en 1 commissaris aan te stemmen die een duidelijke lijn gaat uitzetten om te redden wat er te redden valt. Ja, want betekent het eigenlijk dat Italië zich gewoon wel moet opmaken voor een zware zomer? Ja, het ziet er wel naar uit. We komen al uit een zware zomer, zeker Noord-Italië. Herinner je, daar was vorig jaar dus die grote droogte. Meer dan 100 dorpen zijn daar toen op waterrantsoen gezet. En ook dit jaar lopen volgens experts 3,5 miljoen Italianen het risico dat hun water geransoneerd zal worden. Ik zei het al, het zou nog kunnen regenen, maar volgens experts zou het nu 50 dagen volop moeten regenen om te compenseren wat voor water er tekort is. En dat is gewoon erg onwaarschijnlijk. Dus Italianen gaan er wel vanuit dat het alweer een zware zomer wordt. En ze hopen, ze doen schietgebedjes voor wat regen deze lente. Dankjewel, correspondent Helene Daans. Het dodental van de ramp met de migrantenboot voor de Italiaanse kust die komt waarschijnlijk boven de 100. Er zijn tot nu toe 63 doden geteld van die ramp van afgelopen weekend. Maar het zijn er zeer waarschijnlijk nog veel meer, schrijft de BBC. Want aan boord waren meer dan 200 mensen, van wie een groot deel nog niet is teruggevonden. Zeker 80 mensen hebben de schipbreuk wel overleefd. Uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat het moeilijk wordt de kabinetsdoelen voor stikstofreductie in 2030 te halen. Daarover is in Trouw te lezen vanochtend. Als het meezit met de ontwikkeling van uitstootarme stallen en andere maatregelen, daalt de stikstofuitstoot van de landbouw tegen 2030 met 25%. Als het tegenzit, maar met 1% of 10%. En het kabinet verwacht een daling van 41%. De marechaussee heeft de handen vol aan overlastgevers op Schiphol, meldt de Telegraaf. De krant heeft het over problemen met dronken, doorgesnoven of verwarde types. Het aantal gevallen is in bijna 3 jaar tijd gestegen van 1200 naar 2000 keer op Schiphol. Dit weekend kwam de marechaussee nog in actie vanwege een verwarde man met een kruisboog op het treinstation van de luchthaven. Mediamagnaat Rupert Murdoch, eigenaar van onder meer de Amerikaanse nieuwszender Fox, vindt zichzelf medeverantwoordelijk voor verhalen over de gestolen presidentsverkiezingen van 2020. Volgens de New York Times zegt hij in rechtbankdocumenten dat hij talkshowhosts tot de orde had kunnen roepen over hun beweringen dat Trump eigenlijk de winnaar was van de verkiezingen. En de Floriade was misschien nog een grotere financiële flop dan al gedacht. Het Parool schrijft over een berekening van de kosten door een groep critici en klokkenluiders. Tot nu toe werd uitgegaan van een verlies van 100 miljoen euro voor de gemeente Almere. Deze groep komt tot een verlies dat eerder richting de 200 miljoen gaat. En de gemeente Almere die komt in maart zelf met een eindrapport over de Floriade. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Een paar ongelukken zorgen voor oponthoud. Allereerst een nieuw ongeluk op de A2, Eindhoven-Maastricht. Daarom vielen tussen knooppunt Het Vonderen en Born. Reken op 35 minuten vertraging. Verder ook nog nieuw ongeluk op de A13, Den Haag-Rotterdam. Daar ging het mis bij Delft-Noord. Twee rijstroken zijn dicht en daarom 3 kwartier file rijden vanaf knooppunt Prins Klausplein. Het is 8:15. Als al het onbetaalde werk, zoals mantelzorg, zorg voor de kinderen, huishoudelijk werk, betaald zou worden, dan zou dat 215 miljard euro per jaar kosten. Dat heeft het Instituut voor Publieke Economie onderzocht. Onderzoeksjournalist Lim Berger had om die berekening gevraagd voor haar boek Ik werk al. Lim Berger, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilde je dat laten onderzoeken? In mijn boek gaat eigenlijk over de strijd die er gaande is en die nog veel groter zal worden tussen betaald en onbetaald werk. Nou, we zitten in Nederland met hoge personeelstekorten op het moment en de roep om meer betaald werk door mensen die wordt steeds groter. De overheid doet zelfs onderzoek naar een voltijdbonus om mensen te stimuleren om meer betaald werk te doen. Maar naast dat betaalde werk doen Nederlanders ook een heleboel onbetaald werk. Dus we zorgen voor onze kinderen, we zorgen voor onze ouders, we zorgen voor naasten, voor het huishouden. En voor dat onbetaalde werk komt steeds minder ruimte als alle beleid en alle energie en aandacht gaat naar meer betaald werk. En dus om te laten zien hoe belangrijk dat onbetaalde werk is, hoe waardevol het is, hoeveel tijd we eraan kwijt zijn, heb ik het Instituut voor Publieke Economie gevraagd om de economische omvang ervan te berekenen. Omdat het moment dat je het kan uitdrukken in een bedrag, in het moment dat je het kan afzetten tegen de rest van de economie, dan wordt in één klap duidelijk hoe belangrijk het is, hoe groot het is en hoe waardevol het is. Ja. Jasper van Dijk is degene die het heeft onderzocht. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is dat onderzoek gegaan? Nou, we hebben een benadering geprobeerd te maken van de totale informele zorg in Nederland. En daarvoor hebben we eigenlijk naar de 3 belangrijkste onderdelen gekeken. Naar het huishoudelijk werk, de mantelzorg en natuurlijk naar de zorg voor de kinderen. En in alle gevallen hebben we op basis van studies en rapporten die er al zijn in kaart proberen te brengen hoeveel uur zijn mannen en vrouwen nou kwijt aan die activiteiten. En daarnaast hebben we er een prijskaartje proberen te hangen van wat voor bedrag koppel je nou aan zo'n uur? En dat hebben we allemaal vermenigvuldigd bij elkaar opgeteld om te komen tot 215 miljard als de omvang van die onbetaalde zorgarbeid. Maar hoe hang je daar een bedrag aan? Nou, er zijn allerlei studies, bijvoorbeeld van het Sociaal Cultureel Planbureau, die kijken van, ja, hoe besteedt iemand nou zijn week? En dan hebben we het dus niet over de werkweek van 40 uur, maar dan hebben we het echt over die 168 uur die volledig in de week zitten. En dan hebben we het over, nou, van onder de douche staan en je werk, maar ook voor je kinderen zorgen, voor andere zorgen. En dat vullen mensen allemaal in. En zo hebben we een beeld van, ja, hoeveel uren ben je nou kwijt aan bijvoorbeeld boodschappen doen? Nou, dat is dan, de gemiddelde man besteedt daar bijvoorbeeld 4 uur per week aan. De gemiddelde vrouw 11 uur per week. Nou, en zo weten we ook ongeveer hoeveel tijd mensen besteden aan mantelzorg en hoeveel tijd mensen besteden aan het passen op de kinderen. En dan per categorie hebben we gekeken, ja, wat is dan een goede waardering van die tijd? Of wat is een goede benadering van wat die tijd waard is in euro's? En dan nemen we bijvoorbeeld voor het passen op de kinderen, ja, wat is het alternatief? Nou, dat mensen kinderen bijvoorbeeld naar een gastouderopvang brengen. Nou, bij een gastouderopvang krijg je ongeveer 6,5 euro per uur. Dus dan gaan we dat prijskaartje koppelen aan die andere 500 miljard uren dat alle Nederlanders samen voor hun eigen kinderen zorgen. En dan kom je uit op een 15 miljard euro. Ja. En zo hebben we dat stap voor stap opgebouwd. Nou, 215 miljard, dat klinkt als veel, maar hoe moet ik dat zien in verhouding met betaald werk? Nou, als je kijkt naar het stuk van de economie dat wij wel expliciet meten, het bruto binnenlands product, dus dat is eigenlijk de totale economische omvang van Nederland, dat is ongeveer 4 keer zo groot. Oké. Heeft trouwens ook gekeken naar ander vrijwilligerswerk? Bijvoorbeeld bij een sportclub of bij een voedselbank, dat soort dingen? Ja, daar hebben ze ook naar gekeken. Dat is meegenomen in dat bedrag? Nee, dus je hebt allemaal verschillende vormen van onbetaald werk, maar ik heb echt naar de onbetaalde zorgarbeid gekeken, de informele zorg. Dus dat is echt het huishouden, de mantelzorg en het op de kinderen passen. Ja, Limbergen, nou weten we, het gaat om 215 miljard. Dat is inderdaad ongeveer een kwart, zeg maar, van wat er met echt betaald werk wordt verdiend. Maar goed, wat kun je daar nu mee? Nou, het maakt het om te beginnen inzichtelijk hoe groot die informele zorgarbeid is. En het is ook zo dat de overheid ervan uitgaat dat we de komende jaren nog veel meer van dat werk gaan doen. En dat zit er met name in mantelzorg. Er komt natuurlijk een enorme vergrijzing aan. Er zijn grote personeelstekorten in de professionele zorg. Dus het beleid van de overheid is erop gericht om mensen die zorg nodig hebben zo lang mogelijk thuis te laten wonen en zoveel mogelijk verzorgd laten worden naast professionals, ook door mantelzorgers. Dus dat aandeel van het onbetaalde werk zal de komende jaren, de komende decennia groeien. Dus mijn pleidooi is eigenlijk op het moment dat je ziet hoe groot het nu al is en hoeveel groter we willen dat het wordt, hou daar dan als overheid bijvoorbeeld in je beleid rekening mee. Dus op het moment dat je zegt, we willen een voltijdbonus om mensen te stimuleren om meer betaald werk te doen, denk dan ook na over, wat doen we dan met dat onbetaalde werk? Hoe stellen we mensen in staat om meer betaald werk en meer onbetaald werk langer vol te houden? Dan kun je wel denken aan betere verlofregelingen voor mantelzorgers, flexibelere werkweken, beter ouderschapsverlof, zodat mensen die combinatie langer vol kunnen houden. En het gaat er dus vooral om dat je in alle beleid dat je maakt ook met dat onbetaalde werk rekening houdt en ziet dat dat ook werken is. Ja, maar dat gaat dan ook inderdaad wel echt veel geld kosten, begrijp ik. Nou, dat hoeft niet per se. Kijk, je kan bijvoorbeeld denken, een manier om de combinatie makkelijker te maken voor mensen is met het verkorten van de standaard werkweek. Daar is de afgelopen jaren veel mee geëxperimenteerd in landen als IJsland en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland hebben we het bedrijf Achmea. Die hebben hun standaard werkweek ingekort naar 32 uur. En dan blijkt de arbeidsproductiviteit er helemaal niet op achteruit te gaan. Dus mensen blijken in minder tijd door efficiënter te werken, door scherper te kiezen, door bijvoorbeeld korter te vergaderen, vaak net zoveel werk te kunnen verzetten. Maar hun welzijn gaat er wel op vooruit, omdat ze ook dus meer tijd hebben voor mantelzorg, voor de zorg voor kinderen. Ja, dat geldt dus wel voor specifieke sectoren. Ja, dat kan niet overal. Nee. Maar er zijn dus allerlei verschillende knoppen waar je aan kan draaien om die combinatie wel beter mogelijk te maken zonder dat dat per se meer geld hoeft te kosten. De bedoeling was in ieder geval om anders te gaan kijken naar dit soort werk. Dat is ook het onderdeel van het boek Ik Werk Al. Limberger heeft dat geschreven of schrijft dat. En Jasper van Dijk was onderzoeker van het Instituut voor Publieke Economie en Onderzoek. Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can't shine as bright as you, I swear it's true.

Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Het kabinet wil het slecht behandelen van arbeidsmigranten strafbaar stellen. Nu komt het vaak voor dat bijvoorbeeld Roemenen of Bulgaren te weinig betaald krijgen of te veel huur moeten betalen voor hun huisvesting. Dat soort misstanden kunnen al niet volgens de huidige regels, maar de regering vindt dat de daders er nu nog te gemakkelijk mee wegkomen. Via Giro 555 is voor Oekraïne ruim 180 miljoen euro opgehaald. Die tussenstand is bekendgemaakt nu het een jaar geleden is dat de actie begon. Het meeste geld ging naar kosten voor levensonderhoud als eten en onderdak. Via Giro 555 wordt nu ook geld ingezameld voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. De Surinaamse protestleider Stefano Biervliet is weer vrij. Hij organiseerde de demonstratie van 17 februari tegen de regering, die uitliep op plunderingen en de bestorming van het parlement in Paramaribo. Een dag later had Biervliet zich gemeld bij de politie en werd hij vastgezet. Maar hij verklaarde dat hij niets met de rellen te maken had. En het Noorderlicht heeft veel mensen naar de kustprovincies getrokken. Net als gisteren was het natuurfenomeen opnieuw, te zien in Nederland. En dat is relatief zeldzaam. Volgens Omroep Friesland stonden meer dan 100 mensen naar de lucht te kijken aan de Waddenzee. En er ontstond ook een kleine file richting de kust. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Ja, Marco, je zei al dat het kon. En inderdaad, het sneeuwde hier daarnet. Ja, inderdaad. Het is een smalle strook waar wat winterse neerslag valt in de vorm van sneeuw en natte sneeuw. In het uiterste westen regent het gewoon en in het oosten is het gewoon droog. Sterker nog, in het uiterste oosten van het land en zeker in het zuidoosten is het ook gewoon helder. Er schijnt de zon volop, nog wel met lage temperaturen, want bij die opklaring heeft het soms zelfs matig gevroren, min 5. Nou, de temperatuur loopt uiteindelijk op. In de neerslaggebieden is het nu 1 tot 3 graden en uiteindelijk wordt het vanmiddag overal een graad of 6. De zon krijgt steeds meer ruimte van het oosten uit. En die neerslag die nu nog in het westen valt, nou, dat is echt voor de komende uren. Want aan het eind van de ochtend moet het terecht op de meeste plaatsen droog zijn. En hoe ziet het de komende dagen eruit? Nou, het blijft voorlopig droog. In ieder geval tot een eind in het weekeinde. Met die opklaring die terrein winnen wordt het vannacht helder. Kan een mistbank ontstaan in het noorden van het land. En het vriest licht tot matig op een enkele plek min 5, min 6 in het zuiden en oosten van het land. Morgen dan volop zon, weinig wind, 7 graden op de thermometers. Het doet een beetje voorjaarsachtig aan. Maar goed, de temperatuur is toch nog wel wat aan de lage kant misschien. De nacht naar donderdag levert ook nog een nacht met lichte vorst op. Donderdag overdag 7 of 8 graden. Geleidelijk wat meer bewolking van het noorden uit. Vrijdag ook wat meer wolkenvelden, maar nog droog. Zaterdag misschien een bui. En die buienkans wordt zondag een stukje groter. Marco, dankjewel. En Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Nou, eigenlijk wel goed. Door de voorjaarsvakantie zijn er weinig dagelijkse files. En wel hier en daar wat problemen die voor flink wat vertraging zorgen. Wat het meest opvalt is de A12 momenteel, van Utrecht naar Arnhem. Bij Veenendaal West gebeurde een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Hou rekening met meer dan een uur vertraging vanaf Maarn. Waarschijnlijk duurt het bergen nog tot 9:15. Verder nog een kapotte auto op de A7 vanuit Heerenveen naar de Duitse grens. Tussen Leek en Groningen-West, daarom 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op. NHA.nl. Energie is belangrijker dan ooit. Schot Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schot Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schot.nl. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. NHA.nl. Pink Floyd's Roger Waters. This is not a drill. Met zijn nummers van het gouden tijdperk van Pink Floyd. Vrijdag 7 april. Ziggo Dome Amsterdam. Kaarten en info. mojo.nl/Roger Waters. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Over iets meer dan 2 weken zijn die provinciale statenverkiezingen. En tot die tijd nemen we iedere dag een provincie onder de loep. Vandaag is dat Utrecht. Peter Knierim, verslaggever bij RTV Utrecht. Goedemorgen.

Volgens mij hebben we samen met gemeentes ook een belofte gedaan aan de rest van Nederland. Ook aan volgende generatie. En wij als provincie gaan echt over windenergie. Dat doen we graag samen met gemeentes en inwoners. Maar wij kunnen daar niet voor wegduiken. Wij moeten onze verantwoordelijkheid wel pakken. Gerard Rijn, op de racefiets. Ja, hallo. Gerard Rijn is een burgerinitiatief gestart voor de komst van windmolens. Nou, dit is eigenlijk wel in een paar opzichten een hele goede plek. Waar je een windmolen kan voorstellen. Ja, ik zie er al een staan. Ja. Dat is een oude windmolen coöperatieve. De Amstelvogel heet die. Daar voor ons is Ouder Amstel. En dat is in de provincie Noord-Holland. Ja, want we staan hier precies op de grens. Ja, dat ding staat hier denk ik 2,5 kilometer vandaan. En dan zou je heel gemakkelijk een molen hier kunnen neerzetten en die daarop aansluiten. Begrijpt u dat mensen erop tegen zijn? Ja, heel goed. Ja, ik zou ze zelf natuurlijk ook liever niet willen. Maar ze zijn gewoon nodig. We hebben een klimaat dat opwarmt. En dat komt omdat we al die fossiele energie gebruiken. Maar je hoort het gebruik. Dat raast daar allemaal op benzine en diesel. Ik vind dat partijen ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat we dus ook, ja, het is niet anders, een paar windmolens zullen moeten bouwen. Zij de gedeputeerde van Utrecht, Peter Knierim van RTV Utrecht. Is dit thema nou echt voor mensen een reden om naar dat stemhokje te gaan, denk jij? Ja, zeker, want het raakt heel veel mensen. En we hadden het begin over de krapte in onze provincie. We hebben weinig ruimte. Als er een windmolen ergens komt, dan gaan mensen daar altijd iets van merken. Gaan zo'n windmolen altijd zien. We kunnen ze hier in Utrecht niet aan zee zetten natuurlijk, waar minder mensen er last van hebben. Dus dit is echt wel een thema wat in heel veel gemeenteraden en gemeenten speelt. Een aantal keer bij zo'n avond geweest, waar de gemeente dan moet instemmen met een zoekgebied, een gebied waar dan de windmolens moeten komen. En dan merk je enorm veel weerstand. Mensen met spandoeken op de publieke tribune. Dus dit is echt een thema wat enorm leeft in de provincie. En er moeten er gewoon een aantal bij komen, wat het provinciebestuur betreft. Echt tientallen. Dus dit gaat op heel veel plekken enorme impact hebben. Dus daarom denk ik ook dat mensen hier hun stem echt vanaf laten hangen. Ja. Hoe liggen de verhoudingen eigenlijk op dit moment in de provincie? Wat zijn de grootste partijen? Op dit moment zijn de grootste partijen GroenLinks. Die zit in het college met PvdA, D66, CDA en de ChristenUnie. Bij de vorige verkiezingen werd GroenLinks ook de grootste. Dat komt vaak ook omdat in de stad Utrecht veel op GroenLinks wordt gestemd. En ook wel in de andere grote stad in onze provincie Amersfoort. Daarnaast is de VVD hier groot. En bij de vorige verkiezingen was het Forum de derde partij vanuit het niets. Nou, het Forum is helemaal opgelost. Dat bestaat niet meer. Dat is helemaal Ja 21 geworden. Dus ik ben ook wel benieuwd van wat Ja 21 gaat doen. Nu ze dus niet... de vorige keer heeft het Forum heel veel stemmen door Thierry Baudet getrokken. De populariteit van hem is inmiddels wat weggezakt. Ik ben heel benieuwd of Ja 21, een behoorlijk rechtse partij ook, of die datzelfde resultaat kan behalen. Dankjewel, Peter Knierim, verslaggever bij RTV Utrecht. Het is 9:11. De oorlog in Oekraïne heeft niet alleen een grote impact op het dagelijks leven van de Oekraïners. Ook de kunst en het culturele erfgoed is in gevaar. Daarom was de Nederlandse organisatie Cultural Emergency Response, de CER, het afgelopen jaar voortdurend in contact met Oekraïnse museumwereld om ze te helpen. Deze week zijn 7 Oekraïnse museumdirecteuren in Nederland, vanavond bijvoorbeeld bij een bijeenkomst in het Scheepvaartmuseum. Directeur Sanne Letchert van de CER zegt dat je die CER vooral kunt vergelijken met een culturele ambulance. Wij werken samen met lokale partners om direct eerste hulp te verlenen aan cultuur en cultureel erfgoed in crisissituaties. Dus na een ramp of conflict situatie komen wij eigenlijk in actie om samen met die lokale partners evacuatie van collecties te verzorgen, urgente documentatie, maar ook stabilisatie, zoals het afdekken van ramen, deuren en daken. Dus we werken direct samen met culturele instellingen, maar ook met monumenten en historische gebouwen. En dat doen we eigenlijk wereldwijd, waarbij we prioriteit geven aan kwetsbare landen en gemeenschappen. Dus afgelopen jaar zijn we actief geweest in Jemen en Afghanistan, Haiti en natuurlijk ook Oekraïne. En is dat nodig omdat dat niet meteen het eerste is waar bijvoorbeeld overheden aan denken op zo'n moment? Ja,

Veel aandacht in de sportkaterne van de kranten vanochtend voor de amateurs van Spakenburg. Want die nemen het vanavond in de kwartfinale van de KNVB-beker op tegen Utrecht. Spakenburg-speler Hero van Lopik vergelijkt het bekersucces van de amateurclub met Europees succes voor een eredivisieclub. We staan in de kwartfinale van de Champions League. Zo voelen wij dat, zegt hij in het AD. En ook keeper Alessandro Damen kijkt uit naar dit bekerduel. Als kind zat hij vaak op de tribune bij Utrecht. En 4 jaar geleden wist hij namens zichzelf al eens de nul te houden tegen Utrecht. Damen hoopt op penalties omdat hij in de 8e finales van de beker ook de beslissende strafschop stopte. Toen kwam die derde penalty en op de een of andere manier weet je op het moment dat hij die aanloop neemt van ik ga deze gewoon pakken. Wat er ook gebeurt, deze is van mij. Met Excelsior hield je ze op 0-0. En nu? Het zou mooi zijn als dat weer lukt. 0-0 en dan naar die penalties. En dan weten we wat er gaat gebeuren. Kijk, een beetje bravoure. En ze zitten zo in de halve finale. Utrecht-Spakenburg begint vanavond om 8 uur. En de weduwe van de overleden voetballegende Pelé heeft op het jaarlijkse gala van de Wereldvoetbalbond FIFA in Parijs de ereprijs in ontvangst genomen die de Braziliaan postuum heeft gekregen. Ronaldo reikte de prijs uit aan weduwe Marcia Aoki, die zich in haar toespraak richtte tot God. That gave us Pelé and to the world who received them so well. And my three words are grateful, grateful and grateful. Merci. Ja, 3 woorden, elke keer hetzelfde woord, dankbaarheid. Pelé's weduwe bedankte God dus voor het sturen van Pelé en voor de manier waarop de wereld hem omarmde. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De drukte op de weg neemt af, maar er staat nog een behoorlijk lange file op de A7 in het noorden van het land. Vanuit Heerenveen naar de Duitse grens. Een uur vertraging tussen Leek en Groningen-West. Er staat een kapotte auto en in combinatie met de werkzaamheden daar zorgt dat voor een complete afsluiting. Het verkeer moet er langs via de af- en oprit. Daarom dus een uur vertraging. Je staat eerst 8 kilometer in de file. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Sundown and they all come out. Lamborghinis and they rented hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love it. We're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation.

alsof het gaat over iemand die geen goede stoel heeft of een te laag bureau. Nee, daar hebben we het hier niet over. We hebben het hier heel nadrukkelijk over mensen die uitgebuit worden. En dat kan niet. Door een nieuw begrip in de wet te introduceren, ernstige benadeling, moet het makkelijker worden om dit soort misstanden veroordeeld te krijgen, zegt minister Van Gennep van Sociale Zaken. Nou, wat je nu ziet is dat je mensenhandel moet bewijzen. Dat is best ingewikkeld voor arbeidsmigranten. Terwijl je wel vaak in de praktijk echt stevige situaties ziet, ernstige benadeling ziet, waar je denkt, dit moet niet kunnen. Hier moeten mensen voor vervolgd kunnen worden. Mensen in stapelbedjes slapen, in kamers zonder ramen, zonder douche. Die alsmaar overuren moeten maken en die niet uitbetaald krijgen. Daar moet je op een gegeven moment ook echt tanden voor hebben in de wet om dat aan te kunnen pakken. En die tanden in de wet zorgen ervoor dat het niet alleen meer een zaak is van de arbeidsinspectie. De politie kan dan ook nadrukkelijker optreden tegen misstanden. Naast de maatregelen die er al natuurlijk in het verleden ook golden. Volgens deze kabinetsleden is arbeidsuitbuiting een wijdverbreid probleem. En het kan dan ook leiden tot veel veroordelingen. Ik vrees dat de groep groter is dan ons lief is. Minister Van Gennep en staatssecretaris Van den Burg in een verslag van politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Het is 8:08. Bij het isoleren van een woning is het verplicht om de spouwmuren te controleren op vleermuizen of andere dieren. Maar dat wordt lang niet altijd gedaan. Een nieuwe opzet van de natuuronderzoeken moet een eind maken aan die illegale isolatie, schrijft het AD. En in Utrecht en Overijssel werken ze eraan. Thijs de Bree, gedeputeerde bij de provincie Overijssel. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is die nieuwe opzet? In deze nieuwe opzet vragen wij van inwoners en gemeenten en isolatiebedrijven om de handen ineen te slaan. Wij hebben een model bedacht met een aantal stappen, waarin eerst een huis vrij wordt gemaakt van vogels, van vleermuizen, zodat er daadwerkelijk op een manier kan worden geïsoleerd dat deze beesten niet gedood worden. En het komt met die nieuwe opzet omdat dat nu wel gebeurt? Wij weten dat er volop huizen worden geïsoleerd en we krijgen zelden aanvragen om daar de betreffende vergunning of ontheffing voor te verlenen. Dus dan kan je het bij elkaar optellen. Ja, als je weet dat het wel gebeurt en we krijgen er nooit een melding over, dan gebeurt dat heel vaak helaas niet op de goede manier. En daarom zijn we in actie gekomen. Nee, en achteraf kun je het niet meer constateren waarschijnlijk. Achteraf kun je, ja, heel moeilijk. Stel dat je het ziet, ben je te laat, want dan zijn die vleermuizen ingepakt en dood. En dat wil je niet. Als ik zelf onderzoek moet laten doen, hoeveel kost dat dan? Nou, dat is een vrij uitvoerig proces. Als eerste zul je als eigenaar, als woningeigenaar, moeten laten zien of er sprake is van vleermuizen of gierzwaluwen of mussen die in jouw spouwmuur of onder jouw dak leven. Dat is dan vaak een quick scan, zoals dat heet. Eerst vooronderzoek. En daarna moet er een uitgebreid onderzoek plaatsvinden. Vervolgens moeten er ook vervangende maatregelen voor die dieren worden aangeboden, waar ze dan op een andere manier kunnen nestelen of leven. En dan pas, als je dat allemaal op orde hebt, kun je aan de slag. Dan ben je al gauw 3.500 tot 4.000 euro per woning kwijt. En dan heb je nog geen isolatie gepleegd. Dus ja, het is een heel duur proces. Ja. Maar betekent dit dat mensen het daarom niet doen vanwege de prijs? Of ook misschien wel omdat ze het gewoon niet weten? Ik denk dat het vooral onwetendheid is. Kijk, de professionele opdrachtgevers, om het zo te zeggen, dus de woningbouwcorporaties of grote projectontwikkelaars, die weten het wel, die melden zich ook en die zijn er ook al echt al jaren mee aan de slag. Waar het nog niet goed gaat, dat zijn eigenlijk gewoon de particuliere woningen. Mensen die zelf een bedrijf uitnodigen of een bedrijf dat zich meldt. Nou, daar hebben we dus deze oplossing voor bedacht, die zowel de medewerking vraagt ook van die bedrijven. Die worden getraind en gecertificeerd. Dan weten ook deze bedrijven, die kunnen het op een veilige manier doen. Gemeenten gaan aan de slag om een plan te maken voor die soorten, die diersoorten die in die woningen leven, in die spouwmuren leven. En brengen daar allerlei maatregelen voor aan, zodat er uiteindelijk ook meer dieren weer terug kunnen komen. En door een combinatie van dat soort activiteiten, dat is eigenlijk onze aanpak. En Overijssel en Utrecht werken we daar op dezelfde manier mee samen met die bedrijven, inwoners en gemeenten. Ja, kun je het beste in de buurt van de wet komen. Eigenlijk, je handelt in de geest van de wet om het zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. En waar komt de rekening daarvoor terecht? Nou, het is niet zo duur als die 3.500, 4.000 euro als je het op deze manier doet. Het is wel iets duurder, in de orde van grootte 300 tot 500 euro duurder, omdat er op een andere manier wordt gewerkt. Uiteindelijk zal het moeten worden betaald door de bewoner of degene die opdracht geeft om het te doen. Het is dus wel een stuk voordeliger dan zoals het eigenlijk zou moeten, maar het is inderdaad wel iets duurder. Ja, je bent wel veel meer geld kwijt als je net je spouwmuur wil gaan isoleren. Dat is onder de streep het effect. Onder de streep iets duurder. De terugverdientijd van spouwmuurisolatie is wel heel kort. Dus dat zal dan misschien niet 2,5, 3 jaar zijn, zoals het soms gevallen nu al is met de huidige gasprijzen. Maar dan zal dat 2 jaar en 3 maanden zijn of iets van die orde van grootte. Dus niet dat het 2 keer zo lang duurt voordat je het geld terug hebt verdiend. Als u die nieuwe opzet heeft doorgevoerd, gaat u dan ook straks te strenger handhaven? Ja, het is een combinatie van aan de ene kant verleiden, laten zien dat het op een veilige en goede manier kan. En dat het ook wat dat betreft niet veel moeilijker is, maar gewoon een kwestie is van zorg en aandacht. En dat die bedrijven daar ook in meewerken en de ondernemers plus de gemeente samen het goede plannen maken. En aan de andere kant gaan we ze wel degelijk controleren. We hebben overigens in het verleden ook wel opgetreden op het moment dat het misging. En dat zullen we ook blijven doen. Dank u wel. Thijs de Bree, gedeputeerde van de provincie Overijssel. En dat is verkeersinformatie nog, Tim Schaap. Zeker weten. Al neemt de drukte op de weg nu wel snel af, hoor. Dus ik vermoed dat we bijna filevrij gaan zijn. Hier en daar toch nog wel bijzonderheden, dus dat is ook daarvan afhankelijk. De A2 nog, vanuit Utrecht naar Den Bosch bijvoorbeeld. Bij Kerkdriel gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. Houd rekening met 20 minuten oponthoud vanaf Waardenburg. Verder nog altijd file op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Bij Groningen-West stond een kapotte auto. De weg was daar zelfs helemaal dicht. Nu is de weg weer vrij. Nog 20 minuten langzaam rijden.

Nou, het gaat over geld. En dus weet Nick Wouters van de economie-redactie daar alles van. En fraude, ja, dan kom ik ook. Ja. Nou, ik zou niet de garantie durven te geven dat er echt geen fraude meer met het stapbudget plaatsvindt. Er gaat zoveel geld in om. Dit jaar 200 miljoen is er beschikbaar. 1000 euro per Nederlander die budget aanvraagt. Zoveel verschillende cursussen. Maar er zijn wel maatregelen genomen die fraude moeten tegengaan. Want wat je voorheen zag, is dat er bijvoorbeeld cadeaus werden gegeven. Als je dan nieuwe cursisten aandroeg, dan kon je bijvoorbeeld bij 5 cursisten AirPods krijgen of bij 100 cursisten een Vespa-scooter. Dat soort acties werden er dan opgetuigd. Of je kon op ontdekkingstocht naar jezelf in Parijs of Antwerpen met het budget op kosten van de overheid. Nou, je voelt wel aan dat dat niet de bedoeling is. En dat soort cadeautjes en snoepreisjes zijn nu verboden. Maar het is wel zo dat de overheid komt in actie na een melding, of als ze het zelf zien dat die cadeaus worden gegeven, dan wordt er een waarschuwing gegeven. En als je er dan niet mee stopt, dan ga je het register uit. Dus het is controle achteraf. En dus zullen er ook nog wel dingen misgaan. Ook als je kijkt naar de prijzen die deze cursussen vragen. Opvallend vaak is dat 1000 euro. Follow the Money heeft dat nog onderzocht. Ja. Het maximum budget. Ja, toevallig komen al die cursussen op dat bedrag uit. Terwijl je misschien ook kan afvragen, zou dat niet voor wat goedkoper, voor wat minder kunnen? Maar er wordt niet echt specifiek naar de inhoud van die cursus gekeken. Dus. Ja, vanaf mei wordt daar ook naar gekeken, maar dat is vanaf mei. Volgende stap. Ja. Voor een stap in de stap. Ja, juist, ik wou het zeggen. Ik zag hem ook. Of ik hoorde hem ook. Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF, gaf een nieuwe tussenstand van Giro 555 voor Oekraïne. Bijna 88 miljoen euro is inmiddels besteed aan de slachtoffers van de oorlog. Giro 555 staat nog altijd open voor Oekraïne, maar sinds een paar weken ook voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Dus verschillende luisteraars kwamen tot dezelfde vraag. Hoe weet de organisatie nou of een gift op 555 voor Oekraïne is of voor de aardbevingsslachtoffers? Dat hebben we nog even gevraagd aan Suzanne Laszlo. Het geld kan naar Giro 555 voor beide rampen worden overgemaakt. Bij de omschrijving moet u dan vermelden of aardbeving of Oekraïne. Dan komt het vanzelf goed. Ja, en als je dat nou niet hebt gedaan en denkt, wat nu? Nou, als je niks invult, komt het bij de aardbeving terecht. Want dat is de meest recente ramp. Oké, dus als je echt specifiek voor Oekraïne wil, dan moet je het er zeker bij zetten. Dan komt het eigenlijk op neer. 3 voor de dag. De Britse premier Rishi Sunak die reist af naar Belfast om de Noord-Ieren te overtuigen van de Brexit-deal die hij heeft gesloten met de Europese Unie. Helpt met het nieuwe handelsprotocol de padstelling te kunnen doorbreken in het land dat een jaar zonder regering zit. In Dordrecht staan in 2 zaken mannen terecht omdat ze hun condoom zouden hebben afgedaan tijdens de seks, zonder dat hun bedpartner dat wist. En dat heet stealthing. Maar omdat het niet als een delict in het wetboek van strafrecht staat, zijn ze aangeklaagd voor verkrachting. Het kabinet scherpt op dit moment de wet seksuele misdrijven aan. Sarah Dekker, voorzitter van de Safe Space Club, over deze rechtszaak en over die aangescherpte wet. Nou, op basis van het voorstel zoals het er nu ligt, en dat is eigenlijk nog maar in het beginstadium van de Kamerbehandeling, dus we moeten even afwachten hoe dat natuurlijk verder loopt. Maar op basis van het huidige voorstel denk ik dat dit fenomeen onder de nieuwe wet strafbaar is. En onder de huidige wet, nou ja, de rechter zal misschien een zekere creativiteit moeten gaan zoeken. Van ja, vinden we het is een soort bedrog. Ja. Is dat dan die feitelijkheid? Nou ja, dat is wat de rechter zal moeten gaan uitzoeken. Ja. En daarom snap ik ook wel dat het Openbaar Ministerie 2 zaken heeft aangebracht. Van, nou ja, dan heb je toch een beetje een goed beeld van wat deze zaak nou inhoudt. Op het oefenterrein van Defensie in Marnewaard in Groningen wordt vandaag een gat gemaakt in een dijk. Het gaat om een proef om de kennis over noodmaatregelen bij een hoogwater te vergroten. Jeroen de Jager, onderweg naar Groningen. Jeroen, wat willen ze precies onderzoeken met die proef? Ja, ze gaan niet zomaar een gat maken in die dijk. Ze gaan met explosieven werken om dat gat te maken. Kijk, bij hoogwater van rivieren kan het zijn dat er een dijkdoorbraak komt. Ze hebben daar een bassin gemaakt, een kunstmatige situatie met dijken eromheen van 40 bij 40. Als er hoogwater is van rivieren, dan kan er een dijkdoorbraak komen. Dat kun je beter gecontroleerd doen, is de gedachte bij hun. Defensie gaat dan vandaag die explosieven plaatsen in die dijk. Want stel dat het in het EGI voorkomt, dan zou je daar met zware apparatuur op moeten op zo'n dijk. En een gat graven, dat kan allemaal gevaarlijk zijn als die dijk toch al wankel is. En dus gaan ze nu vandaag testen hoe kun je dat heel gecontroleerd met explosieven doen. Voor het geval dat eens in de zoveel jaar, 100 jaar bij wijze van spreken, een dijkdoorbraak dreigt en het land achter de dijk onder water gezet moet worden. Dus nou, we gaan het meemaken. Ik hoop dat ze niet te zware explosieven gebruiken en dat ik geen natte voeten maak. En dat je het overleeft, ja. Nee, maar en dat ik het overleef. Nou ja, het is dus eigenlijk best, als het echt voor het echt hier, zou ik maar zeggen, best spannend. In de zin dat je dat gecontroleerd moet doen onder hoge druk. Ja, nee, dat. En eerlijk gezegd, als het moest ik ook denken, want Defensie doet dit nu. Ken je het woord inundatie nog? Ja. In de Tweede Wereldoorlog. Het bewust onder water zetten van land om de vijand tegen te houden. Ik denk, misschien zit dat er ook wel achter. Dus ik ga het ze vragen. Jeroen, altijd goed voor een extra laagje in het verhaal. Jeroen de Jager, op weg dus naar Groningen. Even na 9:30, dan hebben we spraakmakers. Carl-Johan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. De stelling vanochtend is: het is goed dat de slechte behandeling van arbeidsmigranten strafbaar wordt. Het kabinet wil dus, ik hoorde het ook bij jullie, werk maken van de aanpak, hè, van uitbuiting en de slechte behandeling van arbeidsmigranten. Daarvan zijn er zo'n 750.000 in ons land en die leveren een essentiële bijdrage aan onze economie. Nou, die aanpak moet beter worden door werkgevers en uitzendbureaus strafrechtelijk te kunnen vervolgen. Nationaal rapporteur Mensenhandel heeft eerder al gezegd dat arbeidsmigranten door veel Nederlanders worden achtergesteld en gediscrimineerd en dat we andere normen hanteren bij deze mensen dan bij Nederlanders. Dus de stelling is: het is goed dat de slechte behandeling van arbeidsmigranten strafbaar wordt. U kunt nog steeds bellen 0800-1101 of reageren via stand.nl, dat kan ook. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag verder. NPO Radio 1.